سورة الرحمن مدنیت، ابتدائی لفظ سے اس کا نام رکھا گیا، یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کی ابتدا سورہ لفظ رحمان سے ہوتی ہے. اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. بعض نے اس کو مکی قرار دیا اور بعض نے مدنی. موضوع کو دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. انداز اور کلام کا ربط اور تعلق، مضمون اور آیات کا انداز جو ہے یہ مکی صورتوں والا ہی ہے. اس کی 78 آیات ہیں، 3 اس کے اندر رکوع ہیں. کلمات 351 اور حروف 1683 حروف پر مشتمل ہے. سورت کا نمبر 55، اس سے پہلے 54 سورتیں گزر چکی ہیں، یہ 55 نمبر پر ہے. اور نزول نمبر 97، اس سے پہلے 96 سورتیں نازل ہوئی، یہ 97 نمبر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. وہ رحمان ہے، ہوا مبتدا محذوف، ہوا الرحمن، وہ رحمان ہی تو ہے. علم القرآن، جس نے قرآن سکھلایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی. انسان، حالانکہ پہلے انسان کی تخلیق ہے، پہلے انسان پیدا ہوا، بعد میں قرآن سکھلایا ہے، لیکن علم القرآن اس کو مقدم کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اصل میں قرآن کی تعلیم ہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان انسان ہے. اگر قرآن کی تعلیم نہ ہو، آسمانی تعلیم نہ ہو، تو انسان کا انسان بننا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اس میں اور باقی جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جو ان کا مقصود اور مطلوب کھانا پینا اور مر جانا، وہ اس کا بن جائے گا. تو یہ جو اللہ کی تعلیمات بھیجی ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ یہ باقی مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے اگر یہ اس تعلیم کے مطابق زندگی گزارے گا. جانوروں میں اور انسانوں میں نمایاں فرق جو ہے وہ علمہ البیان بھی ہے، کہ جانور وہ اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کر سکتے، لیکن انسان اپنی زبان کے ساتھ اپنے دل کی بات، دل کے پروگراموں سے دوسرے کو آگاہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور عظیم احسان ہے کہ جس کو زبان عطا کی ہے، جس کے ساتھ یہ مختلف قسم کی آوازیں اور بولیاں نکال لیتا ہے. جبکہ زبان تو باقی جانوروں کو بھی دی، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے وہ مختلف زبانیں بول سکیں، مختلف قسم کے الفاظ نکال سکیں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند وہ ایک خاص حساب سے چل رہی ہے. بحسبان، یہ متعلق ہے یجریان کی. شمس و قمر یہ خاص اندازے سے چل رہی ہیں، اپنا اپنا ان کا حساب ہے. کیا مجال ہے کہ سورج اور چاند جو ہے بیک وقت اکٹھے نکلائیں، اکٹھے چھپ جائیں، یا ایک دوسرے کے راستے میں چلنا شروع کر دیں. ہر ایک اپنا انداز ہے، اپنا مدار ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت یہ سجدہ کرتے ہیں. نجم، اس کا ایک معروف معنی ستارے، یہ ستارے اور درخت الگرد، کہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی ہو، یہ تمام کی تمام اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اور نجم کا دوسرا معنی بیلیں بھی ہوتا ہے، جو زمین پر لیٹنے والی بیلیں ہوتی ہیں. شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہو، جو زمین سے اوپر نکل کر کھڑا ہوتا ہے. اور نجم وہ بیل وغیرہ جو زمین کے اوپر لیٹتی جاتی ہے. تو مطلب کہ وہ بیلیں ہوں یا درخت ہوں، تمام تمام اللہ کو سجدے کر رہے ہیں اپنے اپنی حالت کے مطابق، اپنی اپنی کیفیت کے ساتھ. والسماء رفعها ووضع الميزان، بلند کی اور آسمان کے بلند کر دیا اس نے اس کو، اور رکھ دیا میزان کو، آسمان کو بلند کیا. کتنا بلند کیا کہ اس کی بلندی کو کوئی حساب نہیں کہ کتنا بلند ہے. اور میزان رکھ دیا، میزان سے مراد شریعت یا اس مراد وہی ترازو، ترازو رکھ دیا کہ تاکہ اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، یا شریعت کو نازل کر دیا تاکہ انسان اس کے مطابق اپنے درست اور صحیح زندگی گزار سکے. اللہ تطغوا فی المیزان، بس نہ زیادتی کرو میزان میں، میزان کے اندر کمی بیشی نہ کرو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور درست کرو میزان، اور درست رکھو وزن کو ساتھ انصاف کے. جب لین دین کرو تو وزن بالکل انصاف سے درست کرو. ولا تخسر المیزان، اور میزان کے اندر کمی نہ کرو. والارض وضعها للانام، اور زمین بچھا دی واسطے جانوروں کے. انام ہر زمین کے اوپر جو چلنے والے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، حیوان، تمام کے لیے زمین بچھا دی رکھ دی. فیہا فاکیاتم والنخل ذات الاکمام، اس زمین کے اندر پھل ہیں اور کھجورے ہیں جو کہ کما والی، جو کہ سیب و خوشوں والی. اکمام کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لفافے کے اندر، غلاف کے اندر لپیٹنا. تو کھجور کا جو پہلے خوشہ نکلتا ہے تو ایسے جیسے کسی قبر کے اندر غلاف کے اندر لپیٹا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھٹتا ہے تو اس میں جو پھول نکلتے ہیں، پھر انہی پھولوں کے آگے تمرات اور کھجورے بنا کرتی ہیں. اس زمین کے اندر پھل بھی اس نے پیدا کر دیے، اور پھلوں کے اندر سرے فرس جو سب سے بہترین غذا کے اعتبار سے، لذت کے اعتبار سے، اور ہر موسم میں کھانے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے کھجور، وہ بھی اس نے اگا دی. تو کیونکہ عربوں کو زیادہ واسطہ کھجور کے ساتھ ہی تھا، اس لیے جو پھلوں میں سے زیادہ اہم چیز ہے جس کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے کو اکثر واسطہ پڑتا، اسی کا تذکرہ کیا. اور ویسے بھی تمام پھلوں سے زیادہ صحت کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے، اور تمام کے تمام غذائیت سے جو بھرپور چیز ہے کھجور ہی ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور دانے بھوسے والے، ذو العصف بھوسا جس کے اوپر وہ طرح طرح کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہ مکئی کی چھلی دیکھتے ہیں آپ، گندم کا دانہ دیکھتے ہیں، کتنے کتنے لفافوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیک کر کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ حضرت انسان کھائے تو اس کے اندر مٹی، گرد و غبار اور چیزیں لگے بالکل صاف ستھرے ہوں. اور دانے جو کہ بھوسے والے، ور ریحان، اور رزق مطلب قسم کا، باقی رزق بھی دیا. ریحان رزق پر بھی بولا جاتا ہے، اور ہر ایسے پودے جن کے پتوں کے اندر خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار پتے، جس طرح کہ پودینہ ہے اسی طرح یہ ایک نیاز بو ہوتی ہے، ان کے جو پتوں کے اندر جو خوشبو آتی ہے. اور دانے بھوسے والے اور خوشبودار پودے، یہ بھی تمام کے تمام اس زمین میں پیدا کر دیے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس کون کون سی نعمتیں تم اپنے رب کی ان کی تکذیب کرو گے. وہ ماں سے مخاطب جن اور انسان، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے. ایک کا کر لو گے، دو کا کرو گے، کتنے انعامات ہیں، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہو. یہ جب آپ نے یہ صحابہ کرام کے سامنے یہ سورہ مبارکہ پڑھی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. آپ نے فرمایا تم سے تو جن ہی اچھے رہے، کہ میں نے ان پر پڑھی تو جب بھی میں فبأي آلاء ربكما تكذبان اس آیت پر پہنچتا تو آگے سے یہ جواب دیتے ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کی بھی تکذیب نہیں کرتے تمام کی تمام تعریفات تیرے لیے ہی ہیں. تو پڑھنے والے کو یا سننے والا جو نماز کے خارج میں ہے اس کو ان کا جواب دینا چاہیے. البتہ نماز ایک خاص قسم کی کیفیت ہے تو اس کے اندر انہی چیزوں کا دوسری حرکات و سکنات کی جا سکتی ہیں جن کی استثناء ہے. وَلَا بِشَئِن مِن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایسی کھنکھناتی ہوئی مٹی جو کہ فخار کی طرح ٹھیکرا نما تھی. اس کی پہلے تفسیر بتلائی ہے کہ انسان کن کن مراحل سے کیسے کیسے گزرا اور قرآن کے اندر مختلف جگہ ان کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے. تو صلصال کہتے ہیں کہ گارا نما مٹی, اس کی کوئی چیز بنا کر دھوپ میں رکھ دیں تو خشک ہو جاتی ہے, جو تو پھر وہ اس کو ٹھنگوری لگائیں تو اس کے اندر آواز پیدا ہوتی ہے, اس کو صلصال کہتے ہیں. اور فخار ایسی مٹی جو خشک ہونے کے بعد کھنکھنانے لگے اس کو آگ کے اندر پکا دیا جائے تو فخار بن جاتی ہے. وہ خلق الجان من مارج من نار اور پیدا کیا جن کو آگ کے شعلہ سے, مارج شعلہ آگ جب ابھرتی ہے تو سب سے اوپر جو شعلہ نکلتا ہے اس سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین رب ہے وہ مشرق کا, دونوں مشرقوں کا اور مغربوں کا, گرمی اور سردی کے اعتبار سے دو موسموں کے اعتبار سے جو بڑا فرق ہوتا ہے ان کا تذکرہ کیا. ورنہ سورج ہر دن نئی جگہ سے طلوع اور نئی جگہ سے غروب ہے, جو ہماری نظر میں طلوع اور غروب ہے, ورنہ سورج کا طلوع اور غروب تو نہیں ہوتا. تو ہمیں ہر علاقے والوں کو جو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم سے اوجھل ہو گیا, اب ہم پر نمودار ہو گیا, اس اعتبار سے ان کا طلوع اور غروب. مہاراج البحرین یلتقیان ملتے ہیں دو سمندر, جاری کر دیے دو سمندر جو آپس میں مل رہی ہیں. مہاراجا جاری کر دیے دو سمندر جو آپس میں مل رہی ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان ان کے درمیان پردہ ہے لیکن وہ ملتے نہیں. پانی آپس میں ایک دوسرے پر چڑھتا ہے اور لہریں ایک دوسرے پر آتی ہیں لیکن کیا مجال کہ کڑوا میٹھے میں ملے اور میٹھا کڑوے میں ملے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں دونوں سے ہی لؤلؤ والمرجان انتہائی قیمتی موتی. لؤلؤ اور مرجان دونوں قسم کے موتی ان سے نکلتے ہیں. عام جو یہ کام کرنے والے یہ موتی وغیرہ نکالنے والے ان کا تجربہ اور مشاہدہ اکثر یہی ہے, یہ کڑوے پانی سے نکلتے ہیں, کڑوے سمندروں سے یہ ملتے ہیں. بہرحال یا تو تغلیباً کہہ دیا گیا تو یا یہ جو کڑوے سمندروں کے اندر ملتے ہیں انہی کڑوے سمندروں کی تہ میں نیچے میٹھے چشمے ہوتے ہیں, اوپر کڑوا پانی اور نیچے کڑوا یا اوپر میٹھا, ایسے حالات بھی ہیں. اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لولو وغیرہ ایسے موتی پیدا ہوتے ہیں وہ صدف جو ایک جانور ہوتا ہے جب وہ اپنا کڑوے سمندر میں جو رہنے والا ہے, جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اپنا منہ نکال کر ایسے پانی سے باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی اتفاق سے پانی میٹھے پانی کی یعنی بارش کا قطرہ اس کے منہ میں گر جاتا ہے تو وہ اسی وقت اس کو اندر جا کر اس کے اوپر ایک کیمیائی عمل شروع کر دیتا ہے جس کے بعد وہ موتی وہی پانی جو ہے وہ سبب بنتا ہے موتی بننے کا. پھر بعد نے یہ کہا کہ گویا کہ میٹھے پانی سبب بنا ہے اس لیے دونوں کو کہا گیا. اور ممکن ہے کہ میٹھے پانیوں کے اندر بھی قیمتی چیزیں اس طرح کے قیمتی پتھر اور موتی ملتے ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اسی کے لیے ہیں کشتیاں بلند بلند اونچی اونچی فل بحر سمندروں میں کل آلام جو کہ پہاڑوں کی طرح بلند بلند کشتیاں بھی اسی کے لیے اسی کے اختیار تھے اسی کے حکم سے چلنے والی ابھی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان کل من علیہا فان ہر چیز جو اس زمین پر فنا ہونے والی ختم ہونے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے تیرا رب جو کہ عظمتوں اور عزتوں والا ہے صرف اسی کی ذات رہے گی باقی تمام کچھ ختم ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سوال کرتے اسی سے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے زمین و آسمان کی پوری مخلوق اسی سے سوال کرتی ہے اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہر ایک چیز اسے مانگ رہی درندے کیا پرندے کیا حیوان کیا ہر اسی کے در کی سوالی لیکن تم اس کے در کو چھوڑ کر تو اسے مایوس ہو کر دوسرے دروں پر کیوں جا رہا ہے یا یہ خبر بمانا انشاء کے بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کرنا چاہیے اسی سے سوال کرنا چاہیے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے ہر دن وہ کسی نہ کسی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ ہمہ وقت کسی حالت میں ہے کسی کو امیر کر رہا ہے کسی کو غریب کر رہا ہے کسی کو رزق دے رہا ہے کسی کو تنگ دستی دے رہا ہے کسی کو شفا کسی کو بیماری ہمہ وقت اس کے کام یہ چار جاری اور ساری ہیں تو جس کا یہ نہیں کہ وہ معطل کر کے بیٹھ جاتا ہے ہفتے کے اندر میں نے دو دن لوگوں کی آواز تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور ایک دن پورا کروں گا یا فلاں وقت مجھے پکارا کروں گا 24 گھنٹے ہمہ وقت 12 مہینے 30 دن 24 گھنٹے اس کے کام جاری و ساری ہیں کسی کو کچھ دے رہا ہے کسی کو کچھ دے رہا ہے اس لیے تم اس سے مانگتے ہو کیوں شرماتے ہو ربی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان ان قریب ہی فارغ ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے اے ثقلان اے وہ دو مخلوق جن کو اللہ کے احکام کا اللہ کے احکام جن کے اوپر بوجھ ڈال دیے گئے جن کو مکلف کر دیا گیا ہے مراد جن اور انسان وہ دو مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مکلف ہیں جن پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ تم نے کسی طرح زندگی گزارنی ہے اور فلاں فلاں تمہارے ذمہ احکام ہیں ان قریب فارغ ہوتے ہیں ہم تمہارے لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے اللہ کو وقت نہیں ملتا یا اللہ نعوذ باللہ اتنا مصروف ہے اس کے بعد فرصت نہیں ہے یہ ایک زجر و توبیخ کا ایک انداز ہے کہ دھمکی کا انداز کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کسی کو سزا دینی ہو ڈانٹ دینی ہو تو کہتے ہیں 2 منٹ میں تیرے لیے فارغ ہوتا ہوں کیا مطلب کہ اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے اپنی سے غلطی سے غلط طریقے سے باز آ جا ورنہ ابھی میں تیرے ساتھ فارغ ہو کر تیرے متوجہ ہوتا ہوں دیکھنا تیرا کیا تیرے ساتھ کیا بنتی ہے اسی طرح جنوں اور انسانوں کو یہ تنبیہ کی گئی ان قریب ہم تمہاری طرف فارغ ہوتے ہیں اور ہمارا حساب لینے سے پہلے ہمارے گرفت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو اپنی زندگی کو درست کر لو یا یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی ہم تمہیں مہلت دی ہوئی ہے تمہارا حساب کا بھی وقت نہیں آیا تو ان قریب ہم تمہاری طرف فارغ ہوتے ہیں کب جب تم حساب و کتاب کا وقت آ جائے گا تمہاری طرف باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کر تمہاری طرف پورا حساب و کتاب لیں گا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اے جنوں اور انسانوں کی جماعت و گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو یہ کہ نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تنفذوا تو نکلو نکل کر دکھلاؤ لا تنفذون الا بسلطان نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ غلبے اور طاقت کے تمہارے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ بس سلطان کے اندر بعض یہ علاقے معنی میں بھی ہو سکتی ہے اور یہ اپنے معنی میں بھی اگر اپنے معنی میں ہو تو معنی یہ کہ تم نہیں نکل سکتے زمین و آسمان کے کناروں سے مگر ساتھ طاقت کی اور تمہیں اتنی طاقت ہے نہیں اگر علاقہ معنی ہو جس طرح حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو معنی یہ بنے گا کہ تم نہیں نکل سکتے مگر طرف سلطان کی جس طرح بھی نکلو گے آگے اللہ کی سلطان اور بادشاہت ہے، بھاگتے بھاگتے دام تمہارے ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی زمین، جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کا آسمان، ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت اور حکومت سے نکل سکتے ہو؟ نکل ہی نہیں سکتے سر. فانفذوا، پس نکلو، نہیں تم بھاگو گے نکلو گے مگر اسی کی سلطنت اور حکومت کی طرف. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار، بھیجے گا تم پر شعلہ آگ کا، ونحاس اور دھواں، فلا تنتصران، پس نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے. اگر تم نے اللہ کے احکام کی بغاوت شروع کر دی تو پھر تم پر ایسے شعلے آ کے بھیجے گا اور ایسا دھواں یا ایسا پگلا اور تانبا تم پر پھینکے گا تو پھر تم ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب گرفت کے اندر کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب پھٹ جائے گا آسمان قیامت کے دن، جب آسمان پھٹ جائے گا، ہو جائے گا وہ سرخ، مانے تیل کی وردتن، سرخ ہو جانا، گلاب کے پھول کو بھی وردہ اس لیے کہتے ہیں سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تب دھیان، دھیان سے بعد تیل کا رنگ، تیل کا رنگ جیسے ہوتا ہے بورا بورا سا سیاہی مال، اس طرح کا ہو جائے گا. یا سے دھیان کا مانا کچے چمڑے کو بھی کہتے ہیں، کچے چمڑے کی جو اندر والی چمت ہوتی ہے ہلکی ہلکی سرخی مائل، تو یہ جو سخت آسمان ہے یہ بھی کچا چمڑا اتارا ہوتا ہے، کیسے ڈھیلا ڈھیلا سا ہوتا ہے، رنگ سرخی مائل ہو گیا ہوتا ہے اور نرم نرم سا ہوتا ہے، تو یہ سخت قسم کا آسمان بھی اس طرح نرم ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم يدل لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہ سوال کیا جائے گا اس کے ان کے گناہ اس کے گناہ کے متعلق کسی انسان سے اور نہ جن سے، قیامت کے دن کسی جن اور انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ ان کے چہروں سے پتہ چلے گا یہ کام یاد ہونے والا یہ ناکام ہے، یہ جنت کے مختلف، یہ قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے، بعض مراحل ہوں گے کہ سوال کیا جائے گا، ہاں بھی حساب دے تم نے کیا کچھ کیا، تو بعض مراحل ایسے ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کی شکل و صورت سے پتہ چلے گا یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے ہی، چہروں سے مجرموں کی علامت اور پہچان ہو جائے گی. فَيُوخَذَ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ، اس پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، تو ایسے مجرموں کو پیشانوں کی بال، پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں کے انگوٹھوں سے پکڑ کر ان کو ساتھ باندھ کر اس طرح گیند کی طرح اچھال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اب سے ساتھ یہ بھی کہا جائے گا یہ ہے جہنم جس کی تکذیب کرتے رہے مجرم. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، گھوم چکر لگائیں گے اس آگ کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان، جہنم کے درمیان جلتے جلتے پیاس لگے گی بار بار، تو بھاگے ہوئے جائیں گے وہ گرم پانی کی جو کھولتا ہوا ہے پیپ اور لہو کی شکل میں انتہا درجے کا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی، اس طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے. وہاں جائیں گے تو وہاں اس سے بھی زیادہ تکلیف، زیادہ اذیت ہوگی، وہاں سے بھاگتے ہوئے پھر آگ کی طرف آئیں گے، وہاں آئیں گے تو پھر کہیں گے شاید ادھر سکون ہو، کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں کبھی ادھر بھاگے جا رہے ہیں، نہ ادھر سکون ہے نہ کہ ادھر آرام ہے. چکر لگائیں گے اس آگ کے درمیان اور گرم پانی کھولتے پانی کے درمیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ تو تھا جو اللہ کے منکرین اور باغی قسم کے لوگ، آگے جو اللہ کو ماننے والے جن کو ہمیشہ یہ خدشہ راہ لگا رہتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا حساب و کتاب دینا ہے، 24 گھنٹے ہو اسی پریشانی اور خوف میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیجیے. والے من خوف مقام ربه جنتان، واسے اس کے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے ہونے سے، اس کے لیے دو جنتیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اسے ڈر گیا، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں جنتوں کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ ذواتا افنان، وہ دونوں جنتیں بڑی بڑی شاخوں والی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ان کے جو درخت ہے وہ لنجے سے کھڑے ہوں یا شاخیں جو ہیں الٹی سیدھی ہوں، بڑے ڈیزائننگ کے ساتھ برابر برابر کی شاخیں نکلی ہوں گی، جس طرح کہ یہ آپ یہ کھجور کا پودا دیکھتے ہیں یا باہر یہ ڈیکوریشن کے لیے یہ پام سا لگا ہوا ہے، تو کیسے اس کا پتا نکلتا ہے اور پتے کی یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں جو ہیں وہ برابر برابر نکلتی جاتی ہیں، تو کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ تو جنت کے جو بڑے، ایک تو بڑے ان کے جو تنے کے اوپر جو بڑی شاخیں نکلے گی وہ بھی ایک خاص ڈیزائن سے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی ادھر سے نکلی کوئی ادھر سے، بڑے خاص انداز سے سٹائل سے نکلیں گے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی شاخیں جو ہیں وہ ایک ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے، ایک وزن ہے برابر کی ہیں، ایک ڈیزائننگ ہے، ایک طرح کے پتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ زواتا افنان، شاخوں والے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں جنتوں کے اندر چشمے ہوں گے جاری، ہمیشہ جاری اور سارے چشمے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، اس جنم جنتوں کے اندر ہر پھل کا جوڑا ہوگا، ہر پھل کی دو دو قسمیں، ایک تو وہ جو دنیا کے اندر معروف تھا اسی طرح کا مالٹا، اسی طرح کا عام شکل، اسی طرح کی لیکن ذائقے اور لذت کا کیا ہی کہنا۔ تو ایک وہ ہوگی کہ جس کا انسان کو تصور بھی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں کہ ایسی یہ چیز ہوتی ہے، تو یا دیکھنے کے اندر دو لیکن ان کے ذائقے دونوں کے مختلف ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین علی فرش بطائنها من استبرق، ٹیک لگانے والے ہوں گے اوپر بچھونوں کے، کہ جن کے استرے جو استبرق موٹے ریشم کے ہوں گے۔ بطائن باطن سے ہے، بطائن بستر جو رضائی وغیرہ ہوتی ہے، رضائی یا تلائی، اسی طرح تکیہ، اس کا ایک اوپر کور ہوتا ہے ایک اندر کپڑا ہوتا ہے، اندر والا عموماً جو ہے وہ پھٹا پرانا نکما سا سادہ سا یا اتنا قیمتی نہیں ہوتا، جو گھر کے اندر کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کو مائیاں جو سلائی کر کے ان کو اندر والے رضائی کا اندر والا حصہ، پتیوں کے اندر والا حصہ بنا لیتے ہیں، اسی طرح لندے سے سستا سا کپڑا لا کر اندر والا، لیکن اوپر جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی بہترین چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جو جنت کے بسترے ہوں گے وہاں کے جو تکیے ہوں گے ان کے اوپر والوں کا تو کیا ہی کہنا، ان کے جو اندر والے استرے ہوں گے وہ بھی ریشم کے بنے ہوں گے، تو جن کے اندر والے استرے جو ریشم کے ہوں گے ان کے ابروں کا کیا کہنا، تو یہ اندر والا کپڑا ہوتا ہے اس کو استرے کہتے ہیں، اوپر والے کو ابرے کہتے ہیں۔ متقین علی فرشین بطائنها من استبرق، ایک لگانے والے ہوں گے بچھونوں بستروں کے، ایسے بچھونے جن کے استرے جو موٹے ریشم سے، بہترین موٹا ریشم۔ وجن الجنتین دان، اور چناؤ دونوں درخت دونوں جنتوں کا بالکل قریب ہوگا۔ جنا یعنی پھلوں کو توڑنا، پکے پھلوں کو توڑنا، تو ان کے جو پھلوں کو توڑنا وہ بھی بالکل قریب، بیٹھے بیٹھے آپ دیکھتے ہیں دل چاہ تو شاخ خود ہی جھک کر آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور خود توڑنا چاہتے ہیں خود توڑیں گے، اگر اپنے خادموں کو حکم دیں گے تو فوراً وہ حاضر کر دیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اس ان جنتوں کے اندر نظروں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی، شرم و حیا والی، انتہا درجے کی عفت و عصمت والی عورتیں اس کے اندر ہوں گی، اور ان کی باقی خوبی ایک خوبی تو یہ ہوگی ان کی نظر کبھی کسی کی طرف نہیں اٹھی، اور یہ عورت کی سب سے عظیم خوبی ہوتی ہے کہ جو صرف اپنے خامد تک اس کی نظر محدود رہے، ہر ایک کی طرف للچائی نظر سے نہ دیکھتی رہے۔ تو یہ صرف چمڑے کا سفید ہو جانا یہی عورت کی خوبی نہیں ہوتی، بلکہ عورت کی سب سے زیادہ خوبی یہی ہے، رنگ کیسا بھی ہو، شکل کیسی بھی ہو، لیکن عفت و عصمت والی ہو، یہ سب سے عظیم خوبی ہوتی ہے۔ تو صرف جنت کی جو حوریں ہیں ان کی سب سے پہلی خوبی بیان یہی، پیچھے بھی کئی جگہ آئی ہے اور یہاں بھی پہلے یہی خوبی بیان کی گئی، کافرات و طرف اپنی نظروں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی۔ اس لیے جو اپنی نظروں کو نیچا رکھنے والی نہیں، آوارہ گائیوں کی طرح بازاروں میں چلتی پھرتی عورتیں ہیں، وہ اصل میں عورت کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ عورت کا مانا تھا عورت مستورات، مستورات میں پردے کے اندر ہے، جو پردے میں ہے وہ مستورات ہے، جو پردے میں تو مستورات کس کی؟ اس لیے پردہ عورت کے لیے یہ لازمی ہے، اور ہمیشہ اب وہ تو اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھہرے رہے ہیں، اگر کسی ضرورت کے لیے انہوں نے باہر جانا ہے تو انتہا درجے کا پردہ، اپنے اوپر چادریں لپیٹ کر اپنے جسم غیروں کی طرف غیروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ اتنی پاک صاف کہ اس جنتی آدمی سے پہلے نہ کسی جن نے اس کو ہاتھ لگایا، نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ اور بعد نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ جب بھی وہ جنتی آدمی اپنی جذبات، اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہے گا، اسی وقت وہ ایسی ہوں گی جیسے اس سے پہلے اس جنتی نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ہر مرتبہ جو بالکل نہ پہلی حالت میں ہوں گی۔ تو عورت کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے، تو بار بار وہ استعمال کرنے سے وہ اس کے اندر تلذذ کا فرق آ جاتا ہے، لیکن جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ ہر مرتبہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہ دوبارہ بے شمار دفعہ اس کے بعد اس کے ساتھ مصاحبت اور مباشر ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ ایسی ہوگی کہ جیسے آج سے پہلے کسی نے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ لم یتمثہن انس قبل ہم ولا جان، نہ نہیں چھوا ان کو کسی جن نے ان سے پہلے، نہ کسی انسان نے۔ کبھی اجی اعلی ربکما تکذبان کانہن الیاقوت والمرجان، گویا تو یاقوت اور مرجان ہیں، خوبصورتی میں، حسن میں، صفائی اور نزاکت کے اندر جس طرح یاقوت اور مرجان انتہائی صاف شفاف موتی ہوتے ہیں، چمک کے اندر، خوبصورتی کے اندر ایسی ہوں گے۔ اب جی ہاں، نیک جو جن ہیں ان کو بھی حوریں ملے گی، تو یہ جو حوریں ہیں وہ اپنی اپنی طبیعت کے موافق جیسی ہو، ان کی شکل و صورت ان کو پسند ہوگی، ان کی اس طرح کی ہوگی انسانوں کے انسانی شکل میں۔ تو کئی حوریں جہاں وہ یہ نہیں کہ وہ کہیں مذکر اور مونس کے ملاب سے پیدا نہیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوں گی، جنوں کے لیے جنوں کی طبیعت کے موافق اور انسانوں کے لیے انسانوں کی طبیعت کے موافق۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر اچھائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، ان کے علاوہ دو اور بھی جنتی ہوں گی۔ یہ دو جنتوں کا تذکرہ تو گزرا، دو اور قسم کی، تو آگے والی صورت میں اس کی وضاحت آئے گی کہ جو جنتی ہیں ایک تو وہ ہوں گے جو والسابقون السابقون، او فرسٹ نمبر پاس ہونے والے، بہترین اعلیٰ نمبر میں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے۔ کچھ ہوں گے اصحاب الیمین، جن کا حساب کتاب ہوا ہے، اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور کچھ ہوں گے ناکام اور فیل ہونے والے، جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ تو جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے وہ بھی پاس تو ہیں، لیکن وہ بس سابقون سابقون ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک جو ہے وہ 99-100 نمبر لے کر پاس ہونے والا ہوتا ہے، ایک جو ہے بےچارا 50-60 نمبر لے کر پاس ہونے والا۔ 50 نمبر جس نے لیے 100 میں سے پاس تو ہے وہ بھی، لیکن اس کا مقابلہ تو نہیں جس نے 100 میں سے 100 نمبر لیا یا 100 میں سے 99 نمبر لیے۔ اسی طرح جنتی جو ہے تو ان کے پھر جیسے ان کے درجات مختلف ہوں گے، اسی طرح ان کے جو جنتیں ہوں گی اور جنتوں کے جو انعامات ہوں گے وہ بھی اسی طرح فرق کے ساتھ ہوں گے۔ تو ابھی جن دو جنتوں کا تذکرہ کیا، یہ ہوں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے، اور اب آگے ان کا تذکرہ آ رہا ہے جو سب سے پہلے اصحاب کون جو ہیں ان کا حال۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ کچھ اور بھی دو جنتیں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان, سیاہ رنگ والے ان جنتوں کے پتے سیاہی مائل, اتنے سبز اتنے سبز سیاہی مائل معلوم ہوئے. مدہام بہم سے دہمن بہمن, آپ نے پڑھا گھوڑا جس کا رنگ جو ہے اتنا سرخ ہو کہ سیاہی مائل معلوم ہو. تو یعنی یہ بہترین قسم کے پودوں کی اور فصلوں کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے تو وہ سبزی اتنی گہری ہو کہ سیاہی مائل ہو, بہت زیادہ سبز رنگ کی. فیہما عینان نضاحتان, اس ان کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے جو بولنے والے جوش مارنے والے, پیچھے والے تو بہنے والے جاری ہوں گے لیکن یہ تو فوارے کی طرح اچھل رہے ہوں گے, اور کئی کئی ڈیزائنیں بننی ہوگی اور کئی کئی ان کے انداز ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اس کے اندر پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے. دو جو عمدہ قسم کے پھل ان کا تذکرہ کر دیا کہ کھجور اور انار, اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار قسم کے پھل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان, ان کے اندر نیک سیرت اور خوبصورت ہوں گی خیرات, جن انتہائی ہر طرح کے اس کے ان کے اندر خیر ہی خیر ہوگی, اخلاق کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے, جسمانی صفات کے اعتبار سے, روحانی اعتبار سے احسان انتہائی خوبصورت ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام, حوریں ہوں گی جو بند کی ہوئی ہے خیام خیموں میں, اتنی باپرد کہ خیموں کے اندر بند, جب سے پیدا کیے کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے, جب یہ جنتی جائے گا بس اس کی نظر اس پر پڑے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, نہ چھوا ہوگا ان کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وعبقري حسان, ایک لگانے والے ہوں گے اوپر سبز رنگ کے بستروں کے, وعبقرین اور نادر قسم کے بستر حسان جو کہ انتہائی خوبصورت ہوں گے. رف رف کہتے ہیں کہ ایسا بستر وغیرہ جس کے اوپر آگے بیٹھے تو ایسے جمپنگ لگے, جمپ لگے اس میں, رف رف نرم و نازک. تو یہ ایک امام ترمذی نے لکھا کہ اس سے مراد جانور ہوں گے جن کے اوپر یہ بیٹھ کر سیر کرے گا, انتہائی نرم و نازک, اور وہ اکثر نے اس کا معنی بستر کیا ہے کہ سب رنگ کے بستر ہوں گے جو انتہائی نرم و نازک ہوں گے, آدمی اس کے اندر بیٹھے اور اندر گھستا جائے. اور عبقری جن نادر قسم کے, عبقری یہ اصل میں عربوں کے ہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ عبقری یہ ایک علاقہ ہے جہاں پریاں رہتی ہیں جس کو پرستان جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں, حالانکہ کوئی علاقہ نہیں ہے نہ پری قسم کی کوئی مخلوق ہے کہ نیچے سے اس کا اور ڈر کسی اور چیز کا ہو, چہرہ اس کا جو ہو انسان کا ہو, اس کو پار لگے ہوں, یہ ایسی ایک فرضی چیز ہے, ورنہ پری کوئی مخلوق نہیں ہے, نہ کوئی پرستان کی علاقہ جہاں پریاں رہتی ہوں. تو یہ ایک تصوراتی چیز ہے جو شعراء نے یا مصورین نے بنائی ہوتی ہے. تو ایک محاورہ ایسے مشہور ہے کہ پرستان جو بڑی قیمتی قیمتی وہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں پریاں رہتی ہیں. اسی طرح اب کوئی چیز نادر قسم کی ہو, نایاب قسم کی بڑی قیمتی چیز سے تشبیہ دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ عبقری ہے, یعنی ایسی ہے کہ جو ملتی ہی نہیں ہے, اسی لیے اس کا معنی کہ نادر قسم کے جو ملتے ہی نہ ہو, بڑے قیمتی, تو جتنی چیز کم پائی جاتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, جو عام ملتی ہے اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی, جو شاد ہو بڑی مشکل سے محنت سے ملے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے ایسے بستر ہوں گے جو کہ نادر قسم کے دنیاوی لحاظ سے بڑے نادر, بڑی محنت اور مشقت سے وہ تیار ہوتے ہیں, بڑے بڑے رقمیں خرچ کر کے وہ خریدنے پڑتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام, با برکت ہے تیرے رب کا نام جو کہ عظمت اور جو کہ بڑی عظمت والا ہے اور بڑے عزت والا, اچھا سوال ہے کہ یہ تو تم نے یہ قرآن کے اندر بیان ہو گیا کہ مردوں کے لیے یہ تمام کچھ ملے گی حوروں کے المان، تو نیک سیرت عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ آپ کو کیا فکر ہے؟ ابھی آپ کو تو عورتیں مل جائیں گی، یہ تو فکر عورتوں کو ہونا چاہیے. چلو شاید آپ کو اپنی ہونے والی بیویوں کا فکر ہو کہ ان کو کیا ملے گا. تو جس طرح مردوں کو عورتیں ملیں گی اور اسی طرح ان جنتیوں کے لیے ان کی جو بیویاں نیک صالح تھیں وہی بیویاں ان کی جنت میں بھی ہوں گی. اگر وہ ان کے خاوند نیک نہیں تو وہ کسی دوسرے جنتی لوگوں کو دے دی جائیں گی، لیکن ان کا شکل و صورت، ان کا حسن جمال اس قدر ہوگا کہ حوریں بھی رشک کریں گی، حوریں بھی رشک کریں گی، اور حوروں پر سرداری سے ان عورتوں کی ہوگی. یعنی انتہا درجے کی خوبصورت، انتہا درجے کا رنگ میں، شکل و صورت میں، اور جوانی کے اندر، نہ کوئی بڑھاپا ہوگا نہ کوئی اور ہوگا. بعض مردوں کے ہم عمر یعنی 33 سال کی عمر، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جوانی کی اصل جوانی کی عمر 33 سال کے قریب قریب ہوتی ہے، تو یہی مردوں کی ہوگی، یہی عورتوں کی ہوگی. سورۃ الواقعہ ابتدائی لفظی پہلی صورت میں لفظ واقعہ استعمال ہوا ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا، مکی ہے، اور اس کی 96 یعنی اس کی 96 اس کی آیات ہیں، اور 3 اس کے درکو ہیں. کلمات 384 اس کے کلمات ہیں، اور حروف 1768 یعنی 1768 اس کے اندر حروف ہیں. اور سورت کا نمبر 56، اس سے پہلے 55 سورتیں گزر چکی ہیں، 56 نمبر پہ یہ. نزول نمبر 46، اس سے پہلے 45 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 46 نمبر پہ یہ سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی مراد قیامت، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، کوئی کذب اور جھوٹ نہیں، وہ واقع ہونی ہی ہونی ہے. پھر ہوگا کیا؟ حافظة، بعض کو نیچا کرنے والی ہوگی، وہ قیامت بال کو نیچے کر دے گی، ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گی، رافعہ اور بال کو اونچا کر دے گی، بڑا مرتبہ اور مقام عطا کر دے گی. یعنی جو بد لوگ ہیں ان کو ذلیل و خوار کر دے گی. دنیا کے اندر بڑے تکبر سے پھرتے تھے، گھمنڈ کیے پھرتے تھے، قیامت آئی اب ذلیل و خوار ہو کے پھریں گے. اور جو بیچارے دنیا کے اندر بڑے کمزور سے تھے، لیکن اللہ کے احکام کا خیال کرنے والے، پوری زندگی اللہ کے احکام کی اتباع کرنے والے، ان کی شان اور مرتبہ مقام بڑے اونچے ہو جائیں گے. یہ ہو، اور یہ کب ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، جب ہلا دی جائے گی زمین کو، ہلا دیا جانا، رجا زور سے ہلانا، ایسے کوئی جس طرح چھاننی کے اندر دانے ڈال کر عورتیں جو ان کی ہلاتی ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی اوپر کوئی نیچے، اس طرح ہلایا جائے گا. جب زور سے ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جانا، وبست الجبال بسا، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کر دیا جانا پہاڑ، جب ذرے ذرے کر کے اڑتے پھریں گے، تو کیا ان کی کیفیت بنے گی؟ فکانت ہوا منبسا، ہو جائیں گی یہ ذرات منتشر، منتشر ذرات بن جائیں گے. ہوا کہتے ہیں تیز رفتار سے گھوڑا دوڑ رہا ہو تو پیچھے جو گرد و غبار اٹھتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں. اور اسی طرح روشنی کی جو کرنیں اندر کمرے میں آ رہی ہوں کھڑکی سے، دروازے سے، اس میں جو ہمیں ذرات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو بھی ہوا کہتے ہیں. اور اسی طرح آگ کا ایک شعلہ کا اوپر اٹھتا ہے، اڑتا تھا اوپر فضا کے اندر، جب اوپر سے ہو کے پھر نیچے گرتا ہے تو گرتے ہی وہ ایک راکھ بن جاتا ہے. آگ کا شعلہ اوپر اٹھا تو زمین کے اوپر گرتے بسم ہو جاتا ہے، تو ہلکی سی راکھ سی رہ جاتی ہے، اس کو بھی ہوا کہتی ہے. تو ہر صورت کے اندر معنی بن جائے گا کہ بالکل ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ، ایسے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ذرات بن جائیں گے. ہو جائیں گے ہوا منبثہ ذرات منتشر وکنتم ازواجا ثلاثا اور ہو جاؤ گے لوگوں تم تین گروہوں میں, لوگوں کے تین گروہ بن جائیں گے. نمبر ایک پہلا گروپ اصحاب المیمنہ, ما اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے, کیا ہی پوچھنا دائیں ہاتھ والوں کا, دائیں ہاتھ والے ان کے کیا ہی بات, ان کے حالات کیا ہی پوچھیں, دائیں ہاتھ والے کیا ہی پوچھنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا. دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے الٹے ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا, ما اصحاب المشأمہ کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا, ان کا تو پوچھیے کیا ان کے برے حالتیں ہوں گی, کیا ان کے حالات ہوں گے, ان کے بارے میں پوچھیے نا. والسابقون السابقون اور سبقت لینے والے وہ تو پھر ہیں ہی سبقت لینے والے, ان کی تو کیا ہی بات, سبقت لینے والوں کے تو کیا پوچھنا ہوتا ہے, جو آگے نکلنے والے ہوتے وہ تو ہوتے ہی سبقت لینے والے. والسابقون هم السابقون سبقت لینے والے وہ تو ہیں سبقت لینے والے. یہ تیسرا گروہ, تو تین گروہ ہو جائیں گے, ایک جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں, دوسرے جن کو بائیں ہاتھ میں, تیسرے جو فرسٹ نمبر میں پاس ہو کر اول نمبر آگے آگے جانے والے. اولئک المقربون یہ جو سابقون ہیں یہ تو انتہائی مقرب ہوں گے, فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. نامہ اعمال تو ان کو نا کہ جن کا امتحان جن کا وزن کیا جائے کہ یہ تمہارا دائیں ہاتھ میں یہ بائیں ہاتھ میں, ان کے یہ علامت ہوگی کہ یہ پاس ہو گئے ہیں, تو جن کی شکل چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں ان کے نیک نیک نیک اعمال ہیں, بغیر حساب کے کیا جی ان کو چلو چھلانگے لگاتے ہو جنت میں, ان کو نامہ اعمال دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے شکل و صورت سے ہی پتا کر رہا ہے, ان کا حساب بھی نہیں لیا گیا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں. اولئک المقربون یہ لوگ انتہائی مقرب ہوں گے. یہ خبر ثانی, السابقون یہ خبر اول تھی, اولئک المقربون خبر ثانی, فی جنات النعیم خبر ثالث, نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین بڑا گروہ ہوگا یہ اولین میں سے, یہ سابقون جو ہے یہ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے. وقلیل من الآخرین اور تھوڑے ہوں گے آخری میں سے, پہلوں میں سے بہت زیادہ اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے. پہلوں اور آخریوں سے مراد اس کے بارے میں دو تین قول ہیں, ایک تو یہ مراد کہ اس امت کے اولین صحابہ اور تابعین ان میں سے تو یہ سابقون بہت زیادہ ہوں گے, لیکن اس امت کے جو بعد والے ہیں ان میں سے کم ہوں گے, کیونکہ پہلے والوں کی محنتیں ان کے دین کے رکھتے کے لیے جو انہوں نے محنتیں اور کاوشیں کی ان کا تو کیا ہی کہنا, تو صحابہ اور تابعین سے تابعین میں سے سابقون بہت زیادہ ہوں گے, لیکن اس امت کے جو بعد والے ہیں ان میں سے کچھ کم ہوں گے. اور دوسرا پہلی امتوں میں سے سابقون بہت زیادہ ہوں گے اور اس امت میں سے کم ہوں گے, اور کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوں گے تھوڑے, ہوں گے بہت زیادہ, لیکن ان کے مقابلے میں ادھر کتنی امتیں ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر گزرے, ہر پیغمبر کی امتیں, ادھر ایک پیغمبر کی امت ہے اس اعتبار سے. اور تیسرا معنی یہ کیا گیا کہ ہر امت کے اولین اور آخرین, ہر امت میں سے جو نبی کے ساتھ والے زمانے کے تھے ان میں سے بہت زیادہ ہوں گے, اور ہر امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ ان میں سے کم ہوں گے. نہ پہلا تو یہ تھا کہ اس امت کے اولین اور آخرین, اور تیسرا یہ کہ ہر امت کے اول اور آخر. سلہ کہتے ہیں اتنی بڑی جماعت جس کا شمار نہ ہو سکے, بڑی جماعت جو شمار سے باہر ہو. ثُلَّكُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ بہت بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے, وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور تھوڑی جماعت ہوگی پیچھے پچھلوں میں سے. عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ اوپر تختوں کے جو کہ سونے کے جڑاؤ کیے ہوئے, سرر سریر کی جمع, مَّوْضُونَةٍ جن کو بنا گیا ہو سونے کی تاروں سے, سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر بستروں پر ہوں گے. مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ٹیگ لگانے والے ہوں گے ان پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون چتر لگائیں گے گھومتے پھریں گے ان پر بچے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، مخلدون اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے، سو سال کے بعد بھی دیکھیں ان کی عمر اتنی، یہ نہیں کہ داڑھی مونچھ آ جائے تو آپ کہ یہ کیا آپ سے بابی بن گئے نہ، وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح کانم لو لو کی طرح موتیوں کی طرح ہی ہوں گے۔ دوسرے مخلدون کا معنی کہ وہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، یہ نہیں کہ آپ کو پانی کا جگ دے کر گلی ڈنڈا کھیلنے چلے گئے، آپ کہیں وہ چیز مدیا ادھر نہ، آپ کو نہ آوازیں دینے کی ضرورت نہ بلانے کی، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہیں گے اور کسی اور دندے کے اندر کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں گے۔ تو سامنے لائیں گے نا خدمت کے لیے، تیرے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ لا کر دے تو اس میں کہ اور سے لذت ہوتی ہے نا، ایک خود پکڑے نا ایک کہ آپ کو بھی دے کسی، یہ تو کبھی آپ نے کسی ہوٹل میں رات گزاری ہو تو پتا ہو نا، تو وہاں کہتے ہیں بل بن کر آئے، ہاں بھی یہ 50 روپے کس کے ہیں، یہ جی میم نے آپ کو پانی دیا تھا ڈال کر، وہاں پانی ڈال کر دینے کے سوچا بل ہوتا ہے، تو مطلب کہ ان کے ہاتھوں سے لینے دینے کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے نا، لذت والوں کو بھی لذت آتی ہے۔ بے اقواب و باریک و قاسم معین چکر لگائیں کہ وہ ساتھ آب خوروں کے و باریک اور ابریکوں کے ساتھ جگوں کے ساتھ یا تھرماسوں کے ساتھ، و قاسم معین اور پیالے ہوں گے شراب جاری کے، اقواب کوب کی جمع، کوب کہتے ہیں کہ جس کے پکڑنے کے لیے کنڈی نہیں ہوتی، کنڈا نہیں ہوتا اس کا گول گول جس طرح کے پیالی وغیرہ یہ ہوتی ہے، یا جام ہوتے ہیں یہ شادی بیاہ کے اندر شیشے کے ایک گلاس ہوتے ہیں جام نما، اور ابارے کی ابریک کی جمع، ابریک کہتے ہیں جس کے پکڑنے کا وہ کنڈا بھی ہو اور آگے پانی نکلنے کے لیے ٹوٹی سی بھی بنی ہو، جس طرح جگ کی اور تھوڑی سی بنی ہوتی ہے پکڑنے کا کنڈا بھی اور نکلنے کے لیے بھی، جس طرح یہ چینک وغیرہ تھرماس وغیرہ یہ تمام اسی میں چکر لگاتے پھریں گے وہ آب خوروں کے ساتھ، جاموں کے ساتھ اور جگ تھرماسوں کے ساتھ، معین اور پیالے ہوں گے جاری شراب عمدہ تازہ تازہ نکلی شراب کے ساتھ، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون نہ خرچ کرائیں گے اس سے اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے۔ صدا کہتے ہیں سر چکرانا، تو شراب ایسے نہیں کہ سر چکرانا شروع ہو جائے یا عقل ذہنی توازن ختم ہو جائے فطور آ جائے نا، ایسی نہیں ہوگی دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، وفا کہتی مما یتخیرون اور پھلوں کے ساتھ چکر لگائیں گے جو چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے، جس پرندے کا گوشت چاہے جو بھنا ہوا سامنے حاضر ہو جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ لذت اور غذائیت کے اعتبار سے گوشت ہے پرندوں کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ کیا، تو یہ نہیں کہ باقی دوسروں کا نہیں ہوگا، اگر تم کٹا ہی چاہ چاہیے تو بھی ملتا رہے گا۔ حور عین اور ان کے لیے حوریں ہوں گی موٹی آنکھوں والی، لہم خبر محدود، لہم حور عین ان کے لیے حور عین ہوگی، امثال اللؤلؤ المکنون مانند موتیوں کی جو کچھ چھپائے ہوئے، جزاء بما کانوا یعملون یہ بدلہ ہوگا بسبب اس کے باسببیہ سبب بنے گا جو وہ عمل کرتے رہے، لا یسمعون فیہا لغوًا ولا تأثیم نہ سنیں گے اس جنت کے اندر کوئی لغویات اور نہ کوئی گناہ کی بات کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا سنیں گے، الا قیلًا سلامًا سلاما مگر کہا جائے گا سلام ہی سلام، فرشتے آ رہے وہ بھی سلام اور حور و غلمان آتے ہیں وہ بھی سلام، جنتی ایک دوسرے کو وہ بھی سلام اور خود اللہ تعالیٰ بھی سلام کہے گا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین یہ تو سابقون کا تذکرہ تھا، اب جن کو دائیں ہاتھ نامہ اعمال ملے گا ان کا حال، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی کہنا دائیں ہاتھ والوں کا، تو یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ہے نا شان مرتبہ مقام تو ان کے بہت اونچا ہوگا، دائیں ہاتھ والے کیا ہی پوچھنا دائیں ہاتھ والوں کا، فی صدر مخدود بغیر کانٹوں کے بیریوں میں ہوں گے، بیری کے جتنے کانٹے کم ہوں پھل اتنا لذیذ ہوتا ہے، کبھی آپ تجربہ کریں، جس کے کانٹے زیادہ ہیں اس کے پھل کے اندر لذت کم ہوگی، جس کے کانٹے کم ہیں وہ مزید زیادہ ہوگا. تو جنت کے اندر جو بیریاں اس کے اندر کانٹا ہو گئی ہیں، فی صدر محدود، بیریاں بغیر کانٹوں کے، وطلح محدود، اور کیلے تہ بتہ ایک دوسرے کو چڑھے ہوئے کیلے کیلے ہوں گے، وظل محدود، اور سائے ہوں گے لمبے لمبے، ماء مسکوب، پانی ہوگا جاری جاری تازہ بتازہ پانی، وفاکیات کثیرہ، پھل ہوں گے بہت زیادہ، لا مقطوعات ولا ممنوع، نہ وہ ختم ہوں گے نہ رکاوٹ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے ایک توڑ لیا تو وہاں وہ ٹہنی خالی ہو جائے، آپ ایک توڑیں گے تو اللہ دس جوڑ دے گا. اور اسی طرح ممنوع، یہ نہیں کہ آپ کو رکاوٹ ہو کہ یہ کھاؤ فلانا کھاؤ فلانا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وفروشی مرفوع، اور بستر ہوں گے اونچے اونچے لگائے ہوئے، اونچے اونچے بستر لگائے ہوئے. انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم بنا دیں گے ان عورتوں کو، بنا دینا، فجعلناہن ابکارا، کر دیں گے ان کو کمواریاں، قربان اترابا، محبت کرنے والے اور ہم عمر. دنیا کی جو ان کی بیویاں ہیں تو ان کو نئے سرے سے ان کو پیدائش کر دیں گے. دنیا کا اگر ان کا کالا کلوٹا رنگ تھا، شکل کے اندر کوئی فرق تھا، دانت اونچے اونچے تھے، ناک اور طرح تھا، تو یہ قیامت کے دن ایسے بنا دیں گے کہ کیا خوبصورتی ان کی ہوگی، نئے انداز سے بنا دیں گے. اور بالکل کمواری دنیا کے اندر، خواب اس کے دانت نکل گئے ہو، بوڑھی کھوچر ہو، لیکن جنت کے اندر بالکل نئے نکور. وہ ایک بوڑھی آئی نا، ماں آئی آپ کے پاس، تو آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگی، اللہ کے رسول میں تو ایسے رہ جوں گی. آپ نے کہا اللہ کی بندی، جنت میں تمام کی تمام کماریاں بالکل جوان ہوں گی، آپ ایسے بوڑھی تھوڑی جائیں گی تو ڈنڈا کھٹکاتی جائیں وہاں، آپ بالکل جوان ہو کر جائیں گے. فجعلناہن ابکارا، بنا دے گی ہم ان کو تمام کی تمام کمواریاں، اور بن عروبت ان کی جمع، عروبن یا عروبت ان کی جمع، بڑی محبت کرنے والی خاندوں سے، اطرابا ہم عمر، طلب کی جمع. اور اطراب یہ تراب سے ہے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کے اندر کھیلنے والے، وہ مٹی میں جو بچے کھیلتے ہم عمر ہی ہوتے ہیں نا، یعنی ہم عمر جو یہ اصحاب الیمین، یہ جن کا تذکرہ کیا، یہ ہوں گی دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یہ تمام نعمتیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلت من الاولین، اور بہت زیادہ ہوں گے یہ اصحاب الیمین پہلوں میں سے بھی. وسلت من الاخرین، اور بہت زیادہ ہوں گے آخرین میں سے، پہلوں میں سے بھی بہت، بعد والوں میں سے بہت. اصحاب الشمال، اب الٹے ہاتھ والے ان کے بھی سنتے جائیں، اور بائیں ہاتھ والے، ماں اصحاب الشمال، کیا ہی کہنا بائیں ہاتھ والوں کا، پوچھئے نا ان کا کیا مندے حال ہوں گے، کیا برے حال ہوں گے. تھوڑے سے سنائیں ان کو کیا کچھ، کیا ان کے ساتھ کیسا ان کے ساتھ سلوک ہوگا. فی سموم و حمیم، وہ سموم، سموم کہتے ہیں سخت قسم کی حرارت، اور اس کے لو کے اندر، وہ لو کے اندر ہوں گے، وہ حمیم اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. دل لیمین یا حموم، وہ سایہ ہوگا جو کہ دھوئیں کا، دھوئیں کا کالا سیاہ، یا حموم جو کالے رنگ کا سیاہ دھواں کا، یہ اس کو سایہ ملے گا. لا بارد ولا قریب، جس کے اندر نہ ٹھنڈک ہوگی نہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہوگی، سایہ ہوتا ٹھنڈ کا صرف حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں ٹھنڈک کیا، دھواں ہے اور الٹا جو زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے گا. ان نام ذلن، سایہ ہوگا من یحموم، سیاہ دھوئیں کا، یحموم سیاہ دھواں، اسی سے ہوما، ہوماما وہ کوئلے کو کہتے ہیں، بجا ہوا کوئلہ جو کالا سیاہ ہوتا ہے. لا بارد ولا قریب، نہ وہ ٹھنڈک والا ہوگا نہ کی اچھائی والا ہوگا. انم کانو قبل ذالک مترفین، اس لیے کہ وہ تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا کے اندر بڑے خوشحال، مترفین خوشحال تھے دنیا میں. وکانو یصرون علی الحنس العظیم، اور تھے وہ اڑ جاتے اور بڑے بڑے گناہوں کے، ضد اور اصرار کرتے تھے بڑے گناہوں پر. وکانو یقولون، اور الٹا یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا و عظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ان لمبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے پہلے ابو اجداد وہ بھی اٹھائے جائیں گے قل ان الاولین والآخرین کہہ دیجیے ہاں پہلے بھی آخری بھی لمجموعون الی میقات یوم معلوم وہ اکٹھے کیے ہوں گے ایک معلوم دن کے وقت میں ثم انکم الضالون المکذبون پھر تم اے گمراہ ہو جھوٹو لوگو لآکلون من شجر من زقوم تم کھاؤ گے تھور کے درخت سے مالعون منہ البطون بھرو گے اسی سے اپنے پیٹوں کو فشاربون علیہ من الحمید پھر پیو گے اس کے اوپر گرم پانی جب تھور کا درخت پھنس جائے گا گلے کے اندر اٹک جائے گا پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی پیو گے اور کیسے پیو گے فشاربون شرب الحیم پیو گے پیاسے اونٹ کی طرح جس طرح کئی ہفتوں کا پیاسا اونٹ ہو تو پانی کو دیکھ کر کیسے مرتا ہے کیسے باہر کر جاتا ہے جلدی جلدی پیتا ہے اس طرح جلدی جلدی پینے کی کوشش کرو گے ھذا نزلھم یوم الدین یہ جتنے بھی مذکورہ چیزیں بیان کی یہ تبھی ان کی نزل ہے یہ تبھی ان کی مہمانی کی ہے اصل سزائیں تو آگے ہیں یہ تو ان کے ابتدا کے اندر جاتے جاتے ان کی مہمانی کی گئی ہے جو ان کو ابتدا میں چیزیں ملی ہے آگے والے عذاب تو آگے والے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پیدا کیا تم کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے اب جب پیدا ہم نے کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتے اس کی کیوں نہیں تصدیق کرتے افرأیتم ما تمنون بتلاؤ تو صحیح جو تم منی ڈالتے ہو انتم تخلقون ام نحن الخالقون کیا تم اسے پیدا کرتے ہو بچے کو یا ہمیں پیدا کرنے والے تمنون منی ڈالنا مطلب کہ عورتوں کے رحم تک منی کا خروج کرنا اتنا تو تمہارے اختیار میں ہے لیکن آگے جا کر کن کن مراحل میں کیا کچھ بڑھتا جاتا ہے کیسے بچہ بڑھتا اس میں نہ عورت کا دخل نہ مرد کا دخل نہ دنیا کی کسی اور طاقت کا دخل یہ تمام ہم انتظامات کرتے ہیں کیسے ایک ننا سا اتنا چھوٹا بز اسپرم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مرد کے ایک منی کے ایک قطرے کے اندر 90,000 سپرم ہوتے ہیں مرد کے منی کے ایک قطرے کے اندر 90,000 سپرم اور اسی طرح عورت کے منی کے جو ایک قطرہ ہے اس کے اندر اتنے ہی وہ ایگز ہوتے ہیں ان 90,000 سپرم میں اور اتنے ایگز میں سے کوئی ایک سپرم اور کوئی ایک ایگز مل کر بچہ بنتا ہے باقی تمام ضائع ہو جاتے ہیں اب اندازہ کرے کہ کتنی چھوٹی چیز ہے آنکھ سے نظر نہیں آتی جس انسان بنتا ہے بڑی طاقتور اور ہیوی خوردبین کے ذریعے وہ چیز نظر آتی ہے اس سے اب یہ انسان کی ابتدا یہ دونوں مل کر ایک خلیہ بنتے ہیں ایک سیل بنتا ہے ایک سیل سے اب ابتدا ہوئی ہے اب اس سے دیکھ کر کیا انسان بن جاتا ہے اتنی چھوٹی چیز آنکھ سے نظر نہ آئے عام خوردبین سے بھی نظر نہ آئے بڑی طاقتور خوردبین سے نظر ہے یہ اسے انسان کی ابتدا ہوتی ہے کرتے کرتے کرتے کرتے صرف 8-9 مہینے کے مدت کے اندر کیسا کیا کچھ بن گیا یہ کس کے کمالات ہیں اس میں دنیا کی کسی طاقت کا نہیں نہ باپ کا نہ ماں کا کسی کا دخل نہیں ہے بتلائیے تو صحیح جو تم منی ڈالتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو اسے بچے کو یہ ہم ہیں پیدا کرنے والے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم نہیں ہم عاجز اس بات سے کہ بدلتے تمہاری مثل تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کر دے تم کو اس شکلوں میں جو تم جانتے بھی نہیں ہو سکتا تمہاری شکلیں بگاڑ دیں کوئی اور شکلیں بنا دیں یہ نہیں ہمارا اختیار اگر ہم انسان بنا سکتے ہیں تو تمہیں کوئی گدھے کی شکل بنا دے کوئی بندر خنزیر کی شکل بنا دے اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ تم انسان بن گئے ہو اب ہم تمہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے غضب سے بچو ہمارے کام سے بچو کہ آخرت میں سزا وہ آخر کی دنیا کے اندر ہم شکلیں بگاڑ دیں ایک قوم ایسی گزری نہیں جن کی ہم نے شکلیں بگاڑ دی تھی ان کو خنزیر اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا اس لیے کیوں نہیں ڈرتے میرے عذابوں سے، کیوں میری مخالفتوں پر اور بغاوتوں پر تلے ہوئے ہو؟ وقد علمتم النشاۃ الاولی فلولا تذکرون، تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو بھی، بس کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وہ پہلی بار جو پیدا کر لیے تو دوبارہ پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ افرایتم ما تحرثون، تم بتلاؤ تو صحیح جو تم بوتے ہو، جو تم بیج ڈال کر آتے ہو اس کے بارے میں بتلاؤ، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہمیں اگانے والے؟ دانا پھینک کر تم آ جاتے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں کو سیدھا گرا ہے الٹا گرا ہے، اس کا منہ بےچارے کا نیچے کو اور اوپر تو کوئی پتہ نہیں، چھٹا دے کر ہال چلا کر آگے، اب اس کو آگے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو سیدھا کر کے اگانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تمام قسم اللہ تعالی نے کیے ہوئے ہیں، بس اوقات دانا جو پڑا ہوا ہے مٹی کے اندر دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پڑا ہوا ہے، جب اس کا موسم آتا ہے پھر ہم اس کو خود اگا دیتے ہیں، یہ ہمارے کام ہے. لو نشاء جعلناه حطاما فذلتم تفكهون، اگر ہم چاہیں تو کر دے اس کو ریزہ ریزہ، تمہارے بوئے ہی کھیتیوں اور فصلوں کو ریزہ ریزہ کر دے، بیج کو بھی ضائع کر دے، فذلتم تفكهون، پھر ہو جو تم باتیں بنانے والے، پھر باتیں بناتے رہ جو، کیا کہو؟ انا لمغرمون، بے شک ہمیں تو تمام ہی ڈال دیا گیا، یار اتنا بیج میں نے 200 روپے کلو بیج لایا تھا، اتنا اتنے ہزار کا بیج ڈالا، وہ ایک دانا بھی نہیں اگرا، کتنا نقصان ہو گیا. تو کتنے ایسے واقعات ہیں، بہترین اعلیٰ کوالٹی کا بیج لائے، بڑا بہترین حل چلایا، خاص اہتمام کچھ کیے، لیکن ایک پودا بھی نہیں اگتا، ایک بھی ہے. ایسے ذمہ داروں کو آپ بھی کو بھی ذمہ دارا کرتے ہیں یا آپ کے والدین کرتے ہیں، بس آپ کا بہترین بیج لائے، بڑی دور دراز سے منگوایا، کھیتی بھی ہے تمام کو چلے کر، ایک دانا بھی نہیں ہوتا، یہ کس کے کام ہے؟ نہ تمہارے بیج کا کمال ہے نہ تمہاری اور کا، یہ اللہ ہی اگاتا ہے. اگر چاہیں تو ہم کر دیں اس کو بالکل ریزہ ریزہ کرتے، بس ہو جو تم باتیں بنانے والے، کہ بے شک ہمیں تو توان ڈال دیا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہی کر دیے گئے، کچھ بھی پلے نہ پڑا، بالکل محروم کر دیے گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون، بتلاؤ تم پانی کے بارے میں جس کو پیتے ہو، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اتارتے اس کو بادلوں سے یا ہم نے اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو انتہائی کڑوا زہریلا بنا دیں، فلولا تشکرون، تم کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے؟ پانی بادلوں سے ہم نازل کرتے ہیں، پانی آیا کہاں سے؟ سمندروں سے، سمندر کا پانی انتہائی کڑوا انتہائی زہریلا، زبان پر رکھے تو آپ کا کئی گھنٹے آپ کا جو تیل بھی بدلے رہتے ہیں، ایسا ذائقہ جب تک اوپر سے کچھ چیزیں کھائیں اس وقت تک منہ کا ذائقہ نہیں بھول سکتا اتنا کڑوا. اسی سے ہم بادل اٹھاتے ہیں، باپ بنا کر پانی کو اٹھاتے ہیں، اس بادلوں کے سچے پانی بارش آتی ہے، کیا مجال کچھ کبھی کوئی کڑوا پن ہو، سمندر کے پانی کا کوئی ذائقہ، اس کی بو ہو، کیسا تشید کر کے صاف شفاف کر کے دیتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو کڑوے پانی سے اٹھایا تو کڑوا ہی کر دیں، اگر بارش کا پانی کڑوا کر دیں تمہاری زمینیں بھی شریلی ہو جائیں، نہ تمہاری فصلیں کس کام کی رہیں، نہ زمینیں جو وہ آئندہ کے لیے کار آمد ہوں، تمہارے گھروں میں مکانوں پر پڑے تو وہ شور ہو جائے، کیسی تمہاری زندگی ہو؟ اب بارش ہوتی ہے تو خوشیاں مناؤ، اور اس وقت اگر کڑوا کر دے تو تمہیں بارش ہو جائے تو تمہیں مصیبتیں پڑ جائیں. یہ ہم نے تمام کچھ کیا ہے، یعنی مزن بادلی، اور کیا انت منزل تم من المزن، کیا تم اتارتے اس پانی کو بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے، لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، اگر چاہیں تو کرتے ہیں اس کو کڑوا زہریلا تو کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے. افرائیتم النار التی تورون، بتلاؤ تم آگ کے بارے میں جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اگایا ہے ان پودوں کو درختوں کو یا ہمیں اگانے والے؟ آگ کتنی عظیم نعمت ہے، کوئی چیز کون سی جو تم بغیر آگ کے استعمال کرنے کو اس آگ کو استعمال کیے ہوئے اس کو تیار کرتے ہو، ہر چیز کے اندر آگ کا دخل ہے، تو یہ بھی اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور یہ کس سے حاصل کی؟ یہ تمہیں درختوں سے دی ہے، تو یہ درخت کون اگاتا ہے؟ یہ ہم اگاتے ہیں. یہ آج کل یہ گیس نکلی ہے, باقی تیل نکل آئے ہیں, پٹرول نکل آئے ہیں, یہ کتنے ہیں؟ یہ اللہ نے کیے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, ہم نے بنایا اس آگ کو نصیحت, یہ تمہارے لیے عبرت ہے. کیسے؟ اس کو معمولی سی انگلی پر لگ جائے کتنے درد ہوتی ہے, عبرت ہے تمہارے لیے. اس یہ آگ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کو جو ہے 70 گنا زیادہ تیز ہے, وہ کیسے برداشت کرو گے تمہارے؟ اس لیے بنائی. اگر آگ ہوتی نا تمہیں ایسے کہا جاتا ہے, ایک آگ ہوتی ہے جو جلا دیتی ہے, جلا دیتی. تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کا جلنا کیا ہوتا ہے؟ اب تمہیں عبرت ہے کہ یہ ہے نا دنیا کی آگ, اس کے جلنا برداشت کر لو گے؟ جب یہ نہیں کر سکتے آخر کی 70 گنا زیادہ پخت ہے, وہ کیسے برداشت کرو گے؟ بنایا ہم نے اس آگ کو نصیحت, متاع للمقوین, اور فائدہ ہے مقوین کے لیے, مسافروں کے لیے. مقوین کہتے ہیں غذا کی تلاش کے لیے جو سفر کرے. ویسے تو فائدہ ہر ایک کے لیے, لیکن مسافر اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگ کتنی قیمتی چیز ہے. کبھی مقوین کہتے ہیں غذا کے لیے سفر کرنے, غذا کو تلاش کرنے کے لیے جو نکلنے والے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کوت, کوت سے ہے نا, کوت کہتے ہیں کوت لا یا موت, تھوڑی بہت روزی جس سے انسان گزارا کر سکے. تو المقوین کوت حاصل کرنے کے لیے, غذا حاصل کرنے کے لیے جو نکلے. تو فائدہ تو آگ کا ہر ایک ہوا ہے, لیکن مسافر جو ہے اس کو تو بہت زیادہ سردی کے موسم میں نکلا ہوا ہے, پاس کوئی چیز ہے لیکن پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کبھی آپ کو یہ مکئی کی چھلی مل جائے کھیت کے اندر, تو مارچ سنا ہو تو پھر کیا آپ کر لے لیتے کرتے ہیں؟ کسی حکے والے کے پاس جاتے ہیں, یار تھوڑی ایک مارچ تو دے دو. وہ کہتا نہیں ہے, کہتا چل قلم سے مجھے ایک کولا لے لیں. تو اسے پتا چلتا نا کتنی قیمتی چیز ہے. فسبح بسم ربک العظیم, تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف آپ کے خاص. فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, بے شک یہ قسم ہے اگر تم جان لو تو بہت بڑی. فلا کے اندر لاجز ہے, یہ زائدہ زائدہ ہو تو اس کا معنی نہیں کریں گے, معنی کریں گے قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ. تو لا کو بعد نے زائدہ نہیں بنایا, انہوں نے کہا کہ یہ اپنے معنی دیتا ہے. اس وقت یہ نفی ہوگی صاحب کا کلام کی, یہ صاحب کا جو ان کا ذہن تھا اس کی نفی. فلا یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے, حشر نہیں ہے, نشر نہیں, یہ بات نہیں ہے. اقسم بمواقع النجوم, میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. وَإِنَّ لَكَ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, عظیم جو صفت بنے گی قسمن کی, بے شک یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم جان لو. بات کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, اس بات کی قسم کہ تم قرآن کے بارے میں کہتے ہو, یہ اپنی طرف سے بنا لی ہے, یہ کوئی اللہ کی کلام نہیں ہے. ان قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان قرآن قریب, بے شک یہ قرآن ہے بڑی عظیم کتاب ہے. فی کتاب مقنون, جو کہ کتاب مقنون کے اندر لوح محفوظ کے اندر ہے, چھپائی ہوئی کتاب لوح محفوظ کے اندر ہے. لا یمسہ الا المطہرون, نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کتاب مقنون کے لوح محفوظ کو مگر پاک ہی لوگ, پاک سمرا فرشتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, اور یہ نازل شدہ رب العالمین کی طرف سے. لا یمسہ کی ضمیر کا مرجع صحیح جو زیادہ درست ہے وہ یہی ہے, یہ کتاب مقنون کی طرف. تو وہ لوح محفوظ جس کے اندر قرآن ہے اس کو متحرون فرشتوں کے علاوہ کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتے. تو اتنی محفوظ کتاب ہے, تو وہاں جاتے ہیں تو فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ خاص اجازت دی ہے وہ وہاں جاتے ہیں اتنا حصہ لینے کے لیے, وہ بھی بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر آتے ہیں. اگرچہ بعد میں مرضی گیا وہ قرآن کی طرف کیا ہے, اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ نہیں ہاتھ لگاتے اس قرآن کو مگر پاک لوگ, پاک ہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. کہ پاک کا معنی اگر یہ خبر کا معنی خبر والا کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ جن کے دل پاک اور صاف ہیں, شرک سے کفر سے بدعات سے پاک ہیں, ان کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں, وہی اس کو اپنے سینے میں جگہ دیتے ہیں. خبیث جو نفوس ہیں, خبیث جن کے ذہن ہیں, وہ اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. یا پھر یہ انشاء کے معنی میں, یعنی نحی کے معنی میں ہوگا کہ نہ ہاتھ لگائیں مگر اس کو پاک لو. اس قرآن کو پاک لوگ یہ ہاتھ لگائے. پاک سے مراد اب کون ہے؟ کہ جو جنبی حیض نفاس والی عورت, ان کے علاوہ جنبی مرد جب تک غسل نہیں کرتا ہو اس کو ہاتھ نہ لگائے. حیض نفاس والی عورت اپنی اس کے حالت کے اندر اس کو ہاتھ نہ لگائے. اس کے علاوہ باقی ہر مسلمان وہ پاک ہے, وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. بعد نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ اس سے مراد با وضو, نہ ہاتھ لگائے اس کو مگر با وضو, لیکن یہ معنی کرنا کچھ تکلف ہے, کیونکہ بغیر وضو کے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. اگرچہ بہتر افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ با وضو آدمی قرآن کو ہاتھ لگائے اور تلاوت کرے, لیکن بے وضو بھی اس کو ہاتھ لگانا, یہ اس کا پڑھ لینا یہ درست ہے. حیض نفاس کی عورت گیا وہ اس کو کسی سے اگر پکڑنے کی ضرورت ہے, مثلا آگے پیچھے کرنا ہے, تو براہ راست قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اس کو پکڑ کر اس کی دوسری جگہ رکھ دے. بہتر ہے کہ نہ پڑھے. بعض کہتے ہیں کہ اتنا پڑھے کہ وہ تلاوت کے طور پر نہ پڑھے, مثلا اکا دکا لفظ بچے پڑھ رہے ہیں گھر میں, بچیاں پڑھنے کے لیے آئی ہیں تو اس کو پڑھانا ہے, تو اتنا وہ ایک آدھا لفظ ہے اس کو بتلا دے, بطور تلاوت کے ترتیب سے نہ پڑھے. واللہ والا ہاں, تو وہ سن لے جو کہ لفظ بھول گیا گا تو پڑھا وہاں سے ایک بتلا دے, یا اس طرح سادہ جو ترجمہ پڑھاتے ہیں اسے اس کو تلاوت کیے بغیر اس کا ترجمہ پڑھا دیں. ہاں چھٹی کر لیں, اگر سے بعد میں یہ اتنا کی گنجائش نکالی تو ہے کہ جو حیض نفاس کے حالت میں زبانی اگر وہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لے, لیکن یہ کوئی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ حیض نفاس والی جو زبانی پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ مس کا لفظ ہے کہ لا یہ مس, اس کو ہاتھ نہ لگائے تو زبانی پڑھ سکتی ہے. واللہ والا کہ جب جنبی نہیں پڑھ سکتا اس کے بارے میں تو آگے نا, کہ آپ جب جنبی نہ ہو تو اس کے علاوہ ہر حالت میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے, تو جنبی جو حیض نفاس والی عورت بھی اسی حکم میں کیا. بہرحال علماء کے یہ مختلف اقوال ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ جو حیض نفاس والے اور جو وہ بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتی ہے, لیکن افضل بہتر صورت جو معلوم ہوتی ہے یہی ہے کہ اکا دکا لفظ تو بتلا دے, لیکن اس کو مستقل تلاوت کے طور پر نہ پڑے. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو کر لیں اس پر. آج جنبی سوال ہے کہ جنبی آدمی جو ہے وہ قرآن کو زبانی بھی نہ پڑھے, اس کا میں وہ حدیث ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جنبی حالت کے علاوہ قرآن ہیں, ہاں کہ جنابت کے علاوہ آپ ہر حالت میں قرآن جو ہے وہ پڑھاتے تھے پڑھتے تھے, تو جنابت کے حالت میں اس کی استثناء بھی اس حالت میں نہیں پڑھتے تھے, تو ثابت ہوا کہ جنابت کے حالت میں قرآن سے اجتناب کرنا چاہیے. اف بحاد الحدیث, کیا تم اس حدیث کو اس کے ساتھ مدحنون, اس کے ساتھ نرم طریقہ استعمال کرتے ہو؟ مدحنون دہن کہتے ہیں تیل کو, یعنی جس چیز کو تیل لگا دے جائے وہ نرم ہو جاتی ہے, تم قرآن کے ساتھ مدحنت والا طریقہ استعمال کرتے ہو, اس کے سے سستی برتنا, اس کے احکام پر عمل نہ کرنا. اب مفہومی معنی یہ بنے گا, کیا تم اس حدیث یعنی اس قرآن کے ساتھ سستی برت رہے ہو, اس پر عمل نہیں کرتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور بناتے ہو تم اپنا حصہ, بے شک تم تکذیب کرتے ہو. رزقکم, رزق تمہارا نصیب حصہ, تو رزق کو رزق بھی اس لیے کہتے ہیں کوئی انسان کا ایک حصہ ہوتا ہے, اس لیے ورنہ لفظی معنی اس کا نصیب کا ہوتا ہے حصے کا. اور بناتے ہو تم اپنا حصہ کہ بے شک تم تکذیب کرتے ہو, تم نے اپنا حصہ یہی بنا لیا کہ ہم تم نے تکذیب ہی کرنی ہے, تم نے اپنی یہ حصہ سمجھ لیا. فلولا اذا بلغت الحلقوم, کیوں نہیں جب پہنچتی وہ حلقوم کو, جب جان جو حکوم کو پہنچتی ہے وانتم حینئذ تنظرون اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اور ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کی طرف تمہاری بنسبت لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہوتے تم کوئی کھڑا ہوگا چار پائی کے پاس ہوگا کوئی دائیں کوئی بائیں لیکن ہم ہوتے ہیں شاہ رگ پر ہم اپنے علم کے اعتبار سے قدرت اور اختیار کے اعتبار سے اس لیے ہم وقت انسان کے اتنا قریب ہے تو تم کیوں نہیں ڈرتے ہماری پکڑ اور گرفت سے وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس مرنے والے کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مِنْكُمْ تمہاری بنسبت وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں وَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ بس کیوں نہیں اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو کسی کے مطاعت نہیں ہو ترجعونها کیوں نہیں اس کو پھر لٹا لیتے ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو کہ کوئی تم پر کنٹرول کرنے والی ذات ہے نہیں کوئی حاکم ذات نہیں ہے تو تم مرنے والے کو واپس لاؤ واپس لا کر دکھلاؤ پھر تم تمام کھڑے ہوتے ہو دائیں بائیں چچا تایا ماموں جا ماں بھی باپ بھی رو رہے ہو لیکن کسی کی کیا ضرورت کہ واپس لا کر دکھلائے فاما ان کان من المقربین اگر وہ مقربین میں سے ہے فوت ہونے والا نیکوں میں سے ہے روح و ریحان و جنت نعیم بس اس کے لیے راحت ہی راحت اور ان کے لیے عمدہ رزق ہوگا و جنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہوگی واما ان کان من اصحاب الیمین اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے سلام لک من اصحاب الیمین پھر بھی سلامتی ہے تیرے لیے اے دائیں ہاتھ والے پھر بھی اس کے لیے مبارک لیکن واما ان کان من المکذبین الضالین اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے گمراہوں میں سے فنزل من حمیم اس کی مہمانی گرم پانی وتسلیت جحیم داخل ہونا جہنم میں ان ھذا لہو حق الیقین بے شک یہ تمام باتیں بالکل یقینی حق ہیں اسی طرح ہونا ہی ہونا ہے فسبح بسم ربک العظیم اس تسبیح بیان کیجئے اپنے بڑے رب کے نام کے ساتھ سورۃ الحدید اس کے اندر حدید کا لفظ آیا ہے اسی سے اس کا نام رکھا گیا اور یہ مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کی 29 آیا 29 سر اس کی آیات ہیں آپ ایسے تنگ ہو گئے 20 اور 29 رہتے ہیں اور 4 اس کے رکوع ہیں کلمات جو ہے 586 اور حروف اس کے 4236 اس کے اندر حروف ہے سورت کا نمبر 57 اور نزول نمبر اس کا 94 کلمات 586 اور حروف 4276 نزول نمبر 94 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم تسبیح بیان کرتی ہے اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں اور غالب ہے حکمت والا زمین و آسمان کی ہاتھی تسبیح بیان کرتی ہے اے انسان تیرے دماغ کو کیا ہو گیا تو کیوں نہیں بیان کرتا تمام کچھ تیرے لیے بنایا کی بنایا تکبر اور اکڑ دکھلاتا ہے والعزیز الحکیم اور غالب اور حکمت والا ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت اسی کے لیے بادشاہ کا آسمان و زمین کی وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے امام ابن کثیر ایک روایت لائے ہیں کہ مصبحات میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے اس کے بارے میں بعض بزرگوں کا قول یہی ہے وہ الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر اور باطن ہے اور ہر شے کو جاننے والا اول کچھ نہ تھا وہ تھا آخر کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا ظاہر ہے ہر چیز سے اس کی قدرت ظاہر ہر چیز اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے بل بات اتنا پوشیدہ اس کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا وہ بکل شیء علیم اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے اور امام ابن کثیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو جس کو شیطانی وسواس کثر سے ہوتے ہوں وہ اس آیت کو کثر سے پڑھے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر طرح سے تحفظ کرے گا، شیطانی وسواس سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ یہ پیچھے جو حوامیم کچھ گزری تھی اور ان کو مصبحات کہتے ہیں، جو سبحا جو سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، تو یہ تین صورتیں جو سبحا سے شروع ہوتی ہیں، سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف، اور اس طرح دو صورتیں سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، ان کا نام مصبحات ہے۔ تو سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ مصبحات رات کو سوتے ہوئے مصبحات جو صورتیں ان کو پڑھا کرتے تھے، یعنی جو سبحا یہ سبحہ سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک سورہ حدید بھی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو چھ دن کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا وہ عرش پر، اس جیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس سے، زمین میں کوئی مرنے والے انسان ہے، حیوان ہے، پودے ہیں، جو چیز بھی، پانی ہے، بارشوں کا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے وہ جانتا ہے، وما یخرج منها، جو پودا جو چیز سے نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، جو اترتی ہے آسمان سے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان میں چیزیں چڑھتی ہیں، فرشتے ہیں، نیک اعمال ہیں، روحیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا تم جہاں بھی ہو، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، لیکن ذات اس کی عرش پر، ذات عرش پر ہے، تمہارے ساتھ اس کا اختیار، اس کی قوت، اس کا علم، اس کا کنٹرول، یہ ہمیشہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، لہو ملک السماوات والارض، پھر اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف ہی لٹائے جائیں گے تمام معاملات، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، نکالتا ہے رات، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو بھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لے او اللہ اس کے رسول پر، اے ایمان والو ایمان لے او حقیقی طور پر، زبانی کلامی نہ، حقیقتاً ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان میں سے کہ جن کا بنایا ہے اس اللہ نے تمہیں جانشین، جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا، یہ تمہاری کوئی ذاتی چیزیں نہیں ہے، جن دکانوں اور مکانوں پر، جن سونے چاندی پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا، یہ تیرے ذاتی نہیں ہے، اس کے ہزاروں پہلے مالک گزر چکے ہیں، انہی دکانوں کے، ان مکانوں کے، ان زمینوں کے کتنے وارث گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لاکھوں کروڑوں انسان یہاں گزر چکے، ان کی ملکیت دے رہی، وہ بھی ایسے سانپ بن بن کر بیٹھتے تھے، وہ تمام سے تمام مٹی میں مل گئے، آج تو چار دن کے لیے آ گیا ہے تو تو ان کو خرچے نہیں کرتا، ایک چوانی بھی نکالنے کے لیے مشکل ہے، اللہ نے نائب بنایا، خلیفہ بنایا، تو تیری ذاتی چیزیں نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، لوگ وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کے لیے خرچ کیا، ان کے لیے تو اجر ہے بہت ہی بڑا، بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ مَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يَدْعُوكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں نہیں ایمان لاتے اللہ پر، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، تحقیق لیا ہے اللہ نے یا رسول نے لیا تم سے پختہ وعدہ بھی لیا تھا، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، جب کلمہ پڑا تھا اللہ نے وعدہ، اللہ کا وعدہ نہیں ہو گیا تب پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارو گے، اور کلمہ پڑا اس کے اندر محمد رسول اللہ کہنے کا اقرار کا مطلب یہی تھا تو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور منہج پر گزرے گی، تو یہ کیا کلمہ بھی پڑا ہے اور اللہ تو اللہ کی خالص عبادت بھی نہیں اور نبی کا طریقہ بھی نہیں۔ والذی ینزل علی عبدی آیات بینات، وہی ذات ہے جس نے اتاری اپنے بندے پر واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اگر اس کی نرمی اور رحم نہ ہوتے جیسے تم مخالفتیں کرتے ہو اس کے احکام کی، تو آج تمہارا حشر حشر نہ دنیا دیکھ کے کیا بنتا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیا ہوگا تمہیں تم نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اللہ کے لیے ہے وراثت آسمانوں اور زمینوں کی. یہ تمام کچھ ہے تو اللہ کا, عارضی طور پر تمہیں دے دیا, تم اس کو دیتے بھی نہیں ہو. تمہارے مرنے کے بعد وارث اللہ نے بننا ہے, تمہارے بعد تمہاری اولاد, اس کے بعد آگے کرتے کرتے آخر کس کا کنٹرول ہوگا, آخر کس کے قبضے میں جائے گی؟ اللہ کے قبضے میں جائے گی. زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے, اس نے عارضی طور پر تمہیں نگران بنا دیا, تو تم اس کو دیتے کیوں نہیں اس کے راستے میں. لا یتبی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, نہیں برابر تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور لڑائی کی. اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ بہت بڑے درجے میں ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور لڑائی بھی کی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہر ایک کے ساتھ ہی اللہ نے اچھائی کے وعدے کر رکھے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو تم عمل کرتا ہے خبر رکھنے والا ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے حالات سے, وہ بڑے تنگی کے, بڑے مشکلات کے, اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, جہاد کرنا, یہ بڑا مشکل کام تھا. فتح مکہ کے بعد تو مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوگی, پورا کا پورا عرب جو ہے مسلمانوں کے متاحت ہو گیا. اب ایمان لانے والے, خرچ کرنے والے, جہاد کرنے والے, ٹھیک ہے ان کا شان مقام ہے, نیت کے مطابق ان کے درجے ضرور ملیں گے, لیکن فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, جنہوں نے مشکلات کی چکی کے اندر جو پسے ہیں, اور بیچارے سارا دن محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا لاتے اس میں سے خرچ کرنے والے, ان کے درجوں کو وہ نہیں پا سکتے. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا, فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, بس کئی گنا بڑھا دے اللہ اس کو اس کے لیے, اور اس کے لیے اجر ہے بڑا عزت والا. اللہ کو قرض حسنا, قرض کسے کہتے ہیں؟ کسی کو کوئی چیز دینا اور اس کے بعد وہ چیز اس کو واپس ملے گی, ساتھ مقروض اس پر راضی بھی ہوگا. تو مطلب اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میرا مال, جو میں نے تمہیں دیا ہے, میرا دیا ہوا میرے راستے میں دو گے تو میں سمجھوں گا تم نے مجھے قرض دے دیا. اور جیسے قرض دار جو ہے اس کا واپس کرنا لازمی ہوتا ہے, میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا, ضرور دوں گا, اور جتنا تم نے دیا میرے راستے میں اتنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر دوں گا. ابن ابی حاتم کے اندر واقعہ ہے, ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ قرض مانگتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کسی, اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں, تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ قرض ہے, میں قیامت کے دن اسے بہتر تمہیں بدلے دوں گا. کہنے لگے اللہ کے رسول, یہ میرا مدینے کے ساتھ ہی باہر جو بہترین باغ ہے, یہ اسے گواہ بن جاؤ کہ میں نے تمام کے تمام اللہ کو قرضے میں دے دیا. اب یہ بات کہہ کر آپ کے مجلس سے نکلے, بھاگتے بھاگتے باغ کے باہر آئے, دروازے پر آ کے کھڑے ہو کے باغ کے اندر نہیں گئے, باہر کھڑے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ فصل کے موسم میں, کھجوروں کے موسم میں بیوی بچوں سمیت باغوں میں چلے جاتے, اپنی بیوی کو باہر کھڑے ہوئے آوازیں دے رہے ہیں, او ام دحدا او ام دحدا, کیونکہ بیوی کی کنیجیت ام دحدا تھی اور ان کی کنیجیت ابو دحدا تھی. اس کی بیوی بڑے پریشان کہ آج تک میرے خامد نے کبھی ایسے دور سے آواز نہیں دی, بڑا گھبرائے گھبرائے آواز دے رہے, کیا بات ہے؟ وہ بھاگتی بھاگتی آئی, پوچھا اللہ کا بندہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا, قیامت کے دن ہم بہترین باغ لیں گے, اس لیے بچوں کو اٹھا کر جلدی سے لے آؤ, ہم نے اللہ کو دے دیا, اس میں ہم نہیں ٹھہریں گے. بیوی کہنے لگی واہ ابو دحدا واہ ابو دحدا, کیا آپ نے بہترین سودا کر لیا, کتنا قیمتی سودا کیا. بھاگتی بھاگتی گئی, اپنے تمام بچوں کو اٹھا کر باہر لے آئی, دونوں خاوند بیوی نے بڑی خوشی سے پورا کا پورا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قرضے میں دے دیا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضے حسنا, اچھا قرض, فیضاعفہ لہ, پس بڑھا دے اللہ اس کو اس کے لیے, ولہ اجر کریم, اور اس کے لیے اجر ہے بہت ہی معزز بہت ہی اچھا. قرض حسنا کے لیے کسی کو کچھ دینا اس کے تعاون کے لیے کہ جب وہ اپنا بےچارا کام نکالے گا مجھے واپس کرے گا, اس کے لیے چار پانچ باتوں کو مد نظر رکھنا لازمی ہے. قرض حسنا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال رزق سے دے, حرام رزق سے قرض حسن دینا یہ قرض حسن نہیں ہوگا. قرض حسن وہ ہوگا جو حلال رزق سے ہو. نمبر دو اچھا مال دے, نکما جلا کھڑا جس کو رکھنے کا خود دل نہیں چاہتا, کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا وہ دینا, یہ قرض حسن نہیں ہوتا. اچھا مال جس کو خود دل چاہتا وہ دے. تیسری ضرورت مند کو دے, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو دینے کا فائدہ نہیں ہے, ضرورت مند کو دینا چاہیے. اور چوتھی چیز ریاکاری سے بچے, دکھلانے کے لیے نہ کرے. اور پانچویں چیز یہ بھی احسان نہ جتلائے, یہ نہ کہہ کے دینے کے بعد کہ فلاں موقع پر تیرا یہ کام کیا, فلاں موقع پر میں نے تجھے قرض دیا, نہ احسان نہ جتلائے. یہ چار پانچ باتیں مد نظر ہوں تو یہ قرض حسنہ بنتا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم, یاد کرو اس دن کو جس دن دیکھے گا تو مومن مردوں اور عورتوں کو دوڑ رہا ہوگا نور ان کا ان کے آگے بھی اور دائیں طرف بھی. بشراکم الیوم, بشارت ہے تمہارے لیے آج کے دن, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جنات کی باغ باغوں کی جن کے تلے نہریں جاری اور ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ان میں, ذالک هو الفوز العظیم, یہ کامیابی بہت بڑی, نور ان کے آگے بھی اور دائیں طرف بھی. تو کیونکہ اصل میں نور ملے گا نا دائیں ہاتھ میں دائیں طرف, تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے تو اسی سے اسی وجہ سے روشنی ہے. تو یہ آپ کبھی تجربہ کیا ہوگا اندھیرے کا, چار سے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہو تو نور آگے اور دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے, بائیں طرف ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو جس ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہے ٹارچ پکڑی ہے آگے بھی روشنی اور دائیں طرف بھی زیادہ اور بائیں طرف کم ہوگی. تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے اس لیے روشنی دائیں اور آگے ہوگی, بائیں روشنی ہوگی لیکن کم, اس لیے سامنے اور دائیں کا بائیں دائیں کا تذکرہ کیا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, اس دن کہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے, انظرونا نقتبس من نورکم, ٹھہرنا انتظار کرو ہم بھی لے لیں تھوڑا سا تمہارے نور سے, یا ٹھہرو یا تم جلدی جا رہے ہو ہم بھی تمہارے نور میں ساتھ ساتھ آ جائیں. تیل ارجے وراکم, کہا جائے گا چلو واپس لوٹو واپس لوٹو, پل تمس نور آ تلاش کر کے لاؤ نور, نور یہاں نہیں نور پیچھے ملتا ہے. تو ہم مڑ کر دیکھیں گے پیچھے شاید یہاں ہی کہیں تقسیم ہو رہا ہے, پیچھے مڑیں گے تو کیا ہو جائے گا. فضور بینہم بسور لہو باب, پس حائر کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار, لہو باب ان اس دیوار کا میں دروازہ بھی ہوگا, باطن فیہ رحمہ اس کے باطنی طرف تو رحمت ہوگی, جس میں مومن ہیں مومنوں کی طرف دروازے کی طرف ادھر تو رحمتیں ہوں گی, وظاہر من قبلہم العذاب اور اس کے ظاہری حصہ جس طرح یہ منافق ہیں اس طرف عذاب ہی عذاب ہوگا. تو وہ بھی کالی بیٹیں بن کر مومنوں کے نور کے اندر گھس گھس کر جانے کی کوشش کریں گے, تو مومن آگے نکل جائیں گے یہ پیچھے کھڑے دیکھیں گے, آوازیں دیں گے او فلاں دنیا میں اکٹھے رہتے تھے ہم یہ کرتے تھے اب دو منٹ ٹھہرو ہمیں بھی ساتھ لے چلو. وہ کہیں گے نور پیچھے سے ملتا ہے, مومنوں کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے دنیا میں یہ دنیا کی محنتوں سے نور ملتا ہے یہاں نہیں ملتا. وہ سمجھیں گے کہ نور دنیا میں دھوکہ رہا تو وہاں بھی دھوکے کھائیں گے, وہ مڑ کر دیکھیں گے شاید پیچھے کوئی تقسیم کر رہا ہے, مڑ کر دیکھیں گے درمیان میں دیوار حل ہو جائے گی, یہ دیوار کے ادھر طرف ہے مومن دیوار کی دوسری طرف, تو اس کے درمیان دروازہ بھی ہوگا مومنوں کی طرف رحمتے رحمتے دروازے اس دروازے میں اور دیوار میں اور ادھر ان کے عذاب ہی عذاب. اس دن کہیں کہ منافق مرد اور عورتوں لوگوں کو جو ایمان لائے, انتظار کرو کہ ہم لے لیں تمہارے نور سے, تو کہا جائے گا یا تو مومن کہیں گے یا فرشتے کہیں گے لوٹو پیچھے تلاش کر کے لاؤ نور کو, فزور ببینہم بس حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان, بے سور باغ نائبل فائل یا زور با کا, لہو باب اس دیوار کا دروازہ بھی ہوگا, باطنو فیہ رحمہ اس کے اندرونی حصے میں اندرونی طرف جدھر مومن چلے گئے ہیں ادھر رحمتیں, وظاہر اور اس کے بیک سائڈ پر اس کے باطنی حصے ظاہری حصے پر جدھر منافق ہیں, من قبل ہن العذاب ان کی طرف وہ عذاب ہی عذاب ہوگا, ینادونہم الم نکم معکم آوازیں دیں گے ان کو تیرے منافق آوازیں دے گے دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ, وہ اللہ کے بندے ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، اب وہ تو کچھ تو احساس کرو، کچھ خیال کرو. قال بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں تھے تم ہمارے ساتھ ہی. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن آزمائش میں ڈالا تم نے اپنی جانوں کو. وتربصتم، اور انتظار میں رہے تم. ورتبتم، و تم شک میں رہے. وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں خوش ہونے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک آ گیا اللہ کا حکم موت والا. وغرتکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شیطان نے. دنیا کے اندر تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا، یعنی نفاق کا، نفاق والے نظریات، نفاق والے طریقے پر رہے. اور اس سے طرف بس تم اس انتظار میں رہے، یہ بس مومن ایسے، یہ انہوں نے کہا کہ جہاد کرو، فلاں کرو، اپنے آپ کو مرواتے ہیں، مال ایسے خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی زکات دو، کبھی حج کرو، یہ بس یہ ختم ہوں گے، کہ ہم ایسے کیا کریں گے. تم اس انتظار میں تھے کہ ان پر کوئی ہلاکت ہے تو یہ ختم ہوں، کوئی جنگ آئے، کوئی ان پر کوئی ایسا واقعہ ہو کہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں، پھر ہم اسی طرح کھل کر اپنے نفاق پر اور اپنے کفر پر عمل کریں گے. تم اس انتظار میں تھے. ورتب تم، تم نے شک کیا، تمہیں یہ شک لگا ہوا تھا تو پتہ نہیں یہ دین حق ہے نہ حق ہے، تمہیں کوئی یقین نہ تھا، اور تم اپنی خواہشات کے دھوکے میں رہے. اور آج تمہارے لیے نور کہاں سے؟ فَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ بھی. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانا تمہارا آگ ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہ آگ تمہاری ساتھی اور ہم ساتھی ہوگی، ہم تمہارے ساتھ رہنے والی ہوگی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ نہیں آیا وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تو کانپ اٹھے دل ان کے اللہ کے ذکر کے لیے. وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق کو نازل کیا اس کی بنا پر. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہوں ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے. فطال علیہم الامد، بس ان کو عمریں، ان کے ان پر مدتیں لمبی ہوگی. فقفت قلوبهم، تو دل بھی ان کے ساتھ سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہی تھے. یعنی انا، یعنی اس کا معنی آتا ہے نرم پڑتا، کیا نہیں آیا، کیا نہیں آیا وقت، اس کا نا وقت کا آنا، وقت خاص وقت کا آنا. بعض اس کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، فضیل بن عیاض تھا، یہ تابعی تھا، لیکن تھا وہ بڑا ڈاکو اپنے دور کا، بہت مشہور ڈاکو تھا. ڈاکے کے لیے گیا تو جس گھر کے اندر یہ چوری کے لیے گیا، تو اس وہ آدمی جو ہے آگے تہجد میں کھڑا، یہ بار بار آیت پڑھ رہا تھا، یا پھر اس نے اس کو دیکھ کر اس کو سنائی ہے، اور یہی آیت پڑھی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. جب اس نے پڑھی تو فضیل بن عیاض جو ہے اس کے آنسو بہ نکلے، اور فوراً اس نے توبہ کی، اور پھر اپنے دور کا سب سے بڑا عابد بن گیا. یعنی یہ ایت بھی ایسی ہے، ایسا اس ایت تو اس کے دل پر اثر ہوا، اس لیے بڑی توجہ سے غور سے پڑھیں. یہ ایمانداروں کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی دیکھو وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق نازل کیا اس کو سن کر تمہارے دلوں کی کیفیت اور حالتیں بدلیں. اتنا قرآن سن لیا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کے وعیدیں سن لیے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کی ترغیبیں اور انعامات سن لیے ہیں، ابھی بھی تمہارے دلوں کی کیفیت نہیں؟ اسی طرح پتھر کے پتھر رہے، اسی طرح تمہاری زندگیوں ہیں، کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا. کیسے تمہارے دل ہیں، کیسے تمہارے نظریات اور عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سن کر بھی تبدیل نہیں ہوتی؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان رکھو کہ بے شک اللہ نے زندہ کیا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. قد بجنا لکم الایات لعلکم تعقلون، واضح کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ خراب کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا. یضاعف لهم ولهم اجر کریم، دگنا چوگنا کرے گا اللہ ان کے لیے، ان کا قرض کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھائے گا. ولهم اجر کریم، ان کے لیے اجر بھی بڑا عزت والا. تو جتنا قرض انہوں نے دیا ہے اتنا نا کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر، کوئی 10 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کا اس سے بھی بڑھاتا جائے گا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم المصدقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، یہی لوگ صدیق ہیں، بالکل سچے لوگ یہی ہیں، جو جیسے زبان سے کیا عمل بھی اسی طرح کر کے دکھلایا. والشہداء عند ربہم، اور گواہی دینے والے ہوں گے اپنے رب کے ہاں. لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا، ان کا نور ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم والے. والشہداء، اس کا یا تو پیچھے والی کلام کے ساتھ تعلق، یعنی واو عاطفہ بنائیں تو پیچھے کے ساتھ ربط اور تعلق بنے گا، کہ یہی لوگ صدیق اور یہ شہداء ہوں گے اپنے رب کے نزدیک، یہ صدیق بھی ہوں گے شہداء بھی. اور یا پھر یہ الگ جملہ مستعان تھا، اس کا آگے الگ تعلق، تو صدیقون پر جملہ مکمل ہو گیا، یہ لوگ صدیق ہوں گے، اور آگے نہیں بات اور شہداء جو ہیں یہ اپنے رب کے ہاں ہوں گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولحم وزینۃ وتفاخر بینکم، جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل تماشا ہے، وزینۃ ایک زینت، زینت وتفاخر بینکم، آپس آپس میں فخر کرنا، ایک کہتا میرے پاس زیادہ، دوسرے کہتا میرے پاس، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت پر فخر کرنا مال اور اولاد میں. تو دنیا یہی چیز ہے، ایک دوسرے پر بڑھنا، زیادہ کما لینا، زیادہ مکان، زیادہ گاڑی، زیادہ سنا، ایک دوسرے پر مقابلے سے مقابلے. کماس لے گئے تین، جس کی مثال دنیا کی زندگی کی مثال تو بارش کی طرح، غیث بارش. آج بل کفار نبات ہو، بڑا خوش کر دیتی ہے زمیندار کو اس کی نباتات، زمیندار کو اس بارش کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں، وہ زمیندار کو بڑا خوش کر دیتی ہے. ثم یحید فترا مصفرا، پھر ہو جاتی ہے وہ خشک، دیکھتا ہے تو اس کو زرد رنگ کی فصل کو زرد رنگ کی دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ. وفی الآخرت عذاب شدید، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا دردناک، سخت عذاب ہوگا. مغفرت من اللہ ورضوان، اور مغفرت اللہ کی طرف سے رضا مندی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں دنیا کی زندگی مگر، دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. کفار سے مراد ذمہ دار، کیونکہ کافر کا اصل معنی تھا چھپانے والا، تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ حق کو چھپا لیتا ہے، ذمہ دار کو بھی کفار کہا گیا کیونکہ وہ دانوں کو بیج کو چھپا دیتا ہے، اس اعتبار سے لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. یعنی جس طرح یہ فصل ہے، اس کی بار بار کئی بار مثال آئی کہ بارش کے ساتھ فصل ہوئی ہے، چھوٹی تھی بڑی ہوگی، ذمہ دار دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے، پھر چند دنوں کے بعد پیلی ہونے شروع ہوگی، ایسا ایک دن آیا اس کا وجود بھی ختم ہو گیا. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، چار دن عیش بہار ہوتی اس کے بعد ختم ہو جائے گی، جو اس دنیا کا ہو کر رہ جائے گا اس کے لیے تو آخرت میں عذاب شدید ہے. جو دنیا کا اسی کو عبد الدینار و عبد الدرہم نہیں بنتا، بس بلکہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بنا لیتا ہے، اس کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ رضا مندی ہے. اور دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے لگ کر انسان آخرت کو تباہ کرے، ہمیشہ دائمی نعمتوں کو ضائع کرے، وہ کتنی بیوقوفی اور حماقت ہوگی. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، دوڑ لگاؤ، بھاگو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی، اپنے رب کی مغفرت کی طرف بھاگو، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. لمبائی کتنی، لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں نا، ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو انسان کی عقل میں، شعور میں، انسان کے سامنے جو سب سے بڑی کائنات میں چیز ہے وہ زمین و آسمان، اس لیے اسی کا تصور دیا گیا، ورنہ یہ نہیں کہ زمین و آسمان کے برابر چڑھائی ہوگی، بلکہ چڑھائی اس سے بھی زیادہ. تو یہ تھے سمجھانے کے لیے کہ تیری نظر میں سب سے بڑی کیا چیز ہے، زمین ہے، سب سے بڑا آسمان ہے. تو یہ جنت ہوگی اس کی چڑھائی چڑھائی زمین و آسمان کی طرح، لمبائی کے اندازے تو کیا ہی لگانے. اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جگہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو عقل و شعور دے دے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو توفیق دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے بہت بڑا. ذالک کا اشارہ کہ یہ جنت حاصل کرنے کی توفیق یا پھر جنتی، جس کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے. ورنہ انسان کہے کہ میں اپنے نیک اعمال سے لے لوں، نیک اعمال نہیں ملتی، یہ اللہ کے فضل سے ملتی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، عقیدہ کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح سے خالص پیور کر دی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت بھی زمین میں اور نہ تمہارے نفسوں میں. زمین پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تمہارے نفسوں پر آتی ہے، مگر وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، کب سے؟ من قبل ان نبراہا، پہلے اس کے تو اس جان کو پیدا کریں، نفس کو، انسان کی جان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھی ہوئی ہے. ان ذالک اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. لکھ لاتا یہ بات ہم نے اس لیے بتلائی تاکہ نہ افسوس کرے وہ اس پر جو سے فوت ہو جائے، جو رہ جائے اس سے چیز. بلا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تکبر اور گمانڈ کرو، نہ فخر کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر اور فخر کرنے والے کو. انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ہلاکت پہنچتی ہے، کوئی نفع پہنچتا ہے، انسان کی پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اس لیے انسان کو کوئی چیز رہ جائے تو کہ پریشان نہ ہوتا رہے، بھائی میں ایسے کرتا تو یہ ہو جاتا، فلاں کرتا تو یہ ہو جاتا، وہ میرا 500 روپیہ گم ہو گیا، اگر نیچے والی جیب میں ڈال لیتا تو یہ ہو جاتا، فلاں جیب میں ڈال لیتا تو بچ جاتا. نہ بس جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ نقصان میرا ہونا ہی ہونا تھا، جو مرضی میں کرتا یہ ہونا تھا، بس ذہن وہ تمام کا تمام ذہن کا قلق کا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، تو اگر یہ تقدیر پر ایمان ہے تو بھی اس نے فوت ہونا ہی ہونا تھا، میں لاکھ محنتیں کرتا، لاکھ اس کے لیے علاج معالجہ کرتا، اس وقت اس دن اتنے بج کر اتنے منٹ اور سیکنڈ میں اس نے فوت ہونا ہی ہونا تھا، بس اللہ کے سپرد معاملہ ہو گیا. اگر یہ نہیں ہے تقدیر پر، یہ عقیدہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے کاش میں فلان ڈاکٹر کے پاس لے جاتا بچ جاتا، شاید فلان کے پاس لے جاتا بچ جاتا، فلان سے دم درود کروا لیتے بچ جاتا. پھر اسی طرح دل یا تلخ کرتا رہے گا، پریشانی میں بڑھتا رہے گا. اس لیے مومن کا عقیدہ خالص پیور، کوئی تکلیف جو پہنچی وہ ہو اس کو پہنچ کر رہنی تھی، جو مرضی محنت کوشش کرتا، یہ بلائی اس کو پہنچنی تھی جو مرضی وہ کرتا، اس لیے اللہ کے فیصلے پر اس کو راضی رہنا چاہیے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، جو بھی اعراض کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اعراض کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا وہ تمہارے یہ 5-10 روپیوں کا کوئی محتاج نہیں ہے. اگر نہ دو گے تو اس کی تعریفیں ہو ہی رہی ہیں، اگر یہ دیتے ہو تو اپنے بھلے کے لیے دیتے ہو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب، تحقیق بھیجے ہم نے رسول بینات دے کر اور اتاری تھی ان کے ساتھ کتاب، والمیزان اور میزان بھی، عدل و انصاف یا ترازو یا شریعت، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم ہو لوگ ساتھ انصاف کے، انصاف کا کھڑے ہوں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور اتارا ہم نے لوہا بھی یا پیدا کیا ہم نے لوہا بھی، اس کے اندر لڑائی، اس کے اندر خوف ہے سخت اور منافع ہیں لوگوں کے لیے. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ یا واضح کر دے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر میں بغیر دیکھے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور اور غالب ہے. تو پہلے بھی ہم نے رسولوں پر بینات نازل کی، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور میزان، میزان کا معنی پیچھے بھی ایک بار بتلایا ہے کہ میزان سے مراد یا تو جو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ان کی شریعت، ان کی وضاحت جو صحیح مستند طریقے سے جو ثابت ہو، انہیں کی شرح، جس طرح قرآن کی طرح جو احادیث ہے, اور میزان سے مراد عدل و انصاف بھی, اور میزان سے مراد ترازو بھی. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے صاف نازل کی تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں, دنیا کا بھی انصاف قائم رہے. لوہا اللہ نے نازل کیا, نازل کرنے سے مراد پیدا کرنا, زمین سے پیدا کیا, کیونکہ اس کے فیصلے تمام اوپر سے آتے ہیں, اس لیے انذار کا لفظ بولا گیا. اور اس کے اندر خوف ہے, یہ لوہے کے واسطے اس سے اصلے بنتے ہیں, باغی جو ہے ان کو خوف رہتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو طاقتور لوگ یا کمزوروں کو بیچاروں کو ایسے ہی جیتے ہیں, ان کو زندہ ان کو چبا لیتے, لیکن اس کے اندر خوف رکھا ہے, ہر ایک دوسرے سے ڈرتا ہے, اگر میں نے اس کو میلی نظر سے دیکھا تو اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے. اس لیے یہ اسلحہ جو ہے جدید قسم کے اسلحے, یہ ہر مسلمان کو ان چیزوں کا سیکھنا اور اس کو بنانا اور اس کا استعمال جو ہے یہ لازمی ہے, کیونکہ اس کے اندر خوف, مخالفوں کو خوف ڈرانا ہے. اگر مخالف بناتے ہیں تو مسلمان کیوں آرام سے بیٹھے رہے. فی ہے باسن شدید, اس کے اندر خوف بڑا سخت قسم کا. تو منافع الناس اور بے شمار فوائد ہیں لوہے کے, جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ مشینری ہے, یہ جتنی جدید چیزیں جو کچھ بنتا آ رہا ہے بنیادی طور پر اس کے اندر لوہے ہی استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس لیے بھی ہم نے لوہے کو نازل کیا, اور یہ کتابوں کو اور میزان کو نازل کیا تاکہ اللہ جان لے, واضح اللہ تعالیٰ کر دے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, اور بنایا ان کی ذریت میں, ان کی اولادوں میں نبوت بھی, کتاب بھی, اس بعد ان میں سے ہدایت پانے والے ہیں, اور اکثر ان میں سے ہیں فاسق. نوح علیہ السلام کی, پہلے نوح علیہ السلام کی نسل میں سے, کیونکہ باقی تو تمام غرق ہو گئے, تو ان کی نسل انہیں کی آگے نسلیں چلی ہیں, تمام انبیاء کا سلسلہ انہیں میں رہا. پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء رسول آئے انہیں کی نسل سے آئے ہیں, اور ان کی نسلوں میں آگے نبوت کا سلسلہ, کتابوں کا سلسلہ جاری کیا. لیکن یہ نہیں کہ تمام کے تمام ان کے آگے اولادوں میں جتنی پشتے چلی ہیں وہ نیک ہی ہوں, ان میں اچھے لوگ بھی ہوئے ہیں, برے بھی ہوئے ہیں. بعض نے انبیاء کی دعوت سے انکار کر لیا, بعض نے تسلیم کر لیا. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر لگاتار بھیجے ہم نے انہیں کے نقشے قدم پر, انہیں کے پیچھے کئی رسول, ان کے پیچھے ہم نے کئی رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم, اور سب سے آخر میں بھیجا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو, پھر سب سے آخر میں ان کے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل, اور ان کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ, اور بنایا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی, ان کے دلوں کے اندر نرمی اور رحمت ڈال دی. وہ رحبانیت نے بتا دا ہوا, اور رحبانیت بھی جو انہوں نے خود بنائی تھی, ماں کا تبنا علیہم, جو ہم نے ان پر لازم نہ کی تھی, انہوں نے خود یہ کیوں اپنی طرف سے بنائی, الا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے. ماں راؤ حق رعایتہا, پھر نہ انہوں نے لحاظ رکھا جس طرح کہ لحاظ کرنے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے اجر ان کا. وکثیر منہم فاسقون, لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہی رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیعتاً ان کے اندر یہ خوبیاں بہت زیادہ تھیں, رافتم و رحمہ, ایک دل کی نرمی اور دوسری رحمت, دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, رحمت کرنا, سختی ان کے اندر یہ انداز نہیں تھا, انہی کا انداز ان کے مقتبی ان کے اندر سے اکثر کے اندر ہوئی, یہ دو چیزیں آئیں, رافت اور رحمت. تو ایک تیسری چیز اور بھی جو ان کے صحیح نظریات, ان کے عقائد, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, ان کے اندر رافع اور رحمہ یہ دونوں چیزیں تھیں, لیکن ایک تیسری چیز انہوں نے رحبانیت خود ایجاد کر لی. رحبانیت کار کے دنیا تمام کو چھوڑ کر ایک کٹیا میں جھونپڑی کے اندر بیٹھ جانا, وہاں اپنی عبادت میں مصروف رہنا, یہ انہوں نے خود اس لیے بنائی اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ ایسے کار کے دنیا بن کر دن رات عبادت کرنا چاہتے تو کریں, لیکن یہ اس کام کو جاری تو کر لیا, پھر اس کا حق ادائیگی نہ کر سکے. کچھ دن ایسے کٹیا کے اندر بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد چھوڑ کر, پھر جس طرح آپ اعتکاف میں دو چار دن بیٹھ رہے بھاگ جاتے ہیں, اسی طرح انہوں نے بھی پھر اس کی حق ادائیگی نہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر، تسلیم کرو اس کے رسولوں کو، جو تم کس لین میر رحمت ہی عطا کرے گا دو حصے تم کو اپنی رحمت کے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور کرے گا تمہارے لیے نور جس کے ساتھ تم چلو گے، دنیا کے اندر تمہارے لیے نور ہوگا، اس نور کی روشنی میں تم چلو گے، حق کو سمجھنا اس پر عمل کرنا تمہارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ جب یہ قرآن کے اندر آیا کہ جو پہلی شریعتوں پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی تسلیم کر لیا، ان کو ڈبل اجر ملے گا، ڈبل ان کو ثواب ملے گا، تو یہ دیکھ کر بعض صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ آرزو تمنا پیدا ہوئی کہ وہ تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے، کیونکہ صحابہ کرام کے ایک دوسرے سے مقابلے نیکیوں میں ہوتے تھے، فلاں کرتا میں تو زیادہ نیکی کروں، ان کے دنیا کی چوانی اور چھانی اکٹھی کرنے میں نہیں ہوتے تھے، بعض صحابہ کے ذہن میں آیا وہ تو ہم سے بڑھ گئے، ہم پہ پیچھے رہ گئے، وہ ایک نیکی کرے تو دو ملے، ہمیں ایک کی ایک رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایت نازل کر کے ان کو بتلا دیا کہ یہ خوبی انہی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تم میں سے بھی جو سچے حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، صحیح معنی میں ایمان لے آئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ڈبل اجر دے گا۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے رسول کے، دے گا تمہیں دو حصے اپنی رحمت کے، اور کاٹ دے گا تمہارے لیے نور، چلو گے تم اس نور کے ساتھ، اور معاف کر دے گا تم کو، اور اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے کس لیے بات بتلا دی؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لِأَلَّا کے اندر لام زائدہ، تو لام کے کیا کے معنی میں اب ہو جائے گا، تاکہ جان لے اہل کتاب کہ وہ نہیں قدرت رہتے کسی شے پر اللہ کے فضل سے۔ اصل میں جب وہ آیت نازل ہوئی نا، بعض اہل کتاب نے یہ فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے، ہم ایک نیکی کرتے تھے ڈبل ملتا ہے، اور شاید انہوں نے کسی بعض مسلمانوں کو کہہ بھی دیا ہو کہ بھی ہم تم سے بہتر ہیں کہ ہمارے یہ اجر و ثواب زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عامی مسلمانوں کو بھی یہ سنا دیا کہ اگر تم صحیح طرح تقویٰ اختیار کرو گے، ایمان صحیح طرح لاؤ گے، تمہیں بھی ڈبل ملے گا۔ یہ ہم نے اس لیے بتلا دیا کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کا فضل پر انہی کا ہی قبضہ ہے، وہی انہی کو ملے گا اور کس کو مل نہیں سکتا، یہ ہمارا فضل جس کو چاہیں ہم دے دیتے ہیں، تاکہ جان لے اہل کتاب وہ نہیں قدرت رہتے کسی شے پر بھی اللہ کے فضل میں سے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یُؤْتِي مَن يَشَاءُ، وہ دیتا جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس لیے اگر انہوں نے تمہیں یہ شرف اور مقام دیا ہے تو یہ اس امت کے لوگ صحیح طرح تقوی والے بنیں گے، صحیح طرح ایمان لانے والے ہیں گے، تو ان کو بھی ہم یہ شرف اور مقام دے دیں گے۔